शो टॉक एस धम्मो सनंतनम नंबर 113। सर्वसो नाम रूपस्मं यस्नाथि ममाइतम् असताचना सोचति सा वेभिकूति वुचति सिंच भिक्खु इमं नावं सीताते लहुमे सती छेत्वारागंचदो संच ततो निबाणमेहसी पंचछिन्दे पंचजहे पंचचत्तुरि भावे पंचसंगातिको भिक्खु ओत्थ तिन्नो तिभुच्यति नाति ध्यानमपज चस्स पच्छानति अच्छायतो यम ही ध्यानं जपच्छच्च सवे निपाण संतिके। प्रथम दृश्य भगवान श्रावस्ती में विहरते थे। श्रावस्ती में पंचग्रदायक नामक एक ब्राह्मण था। वह खेत बोने के पश्चात फसल तैयार होने तक 5 बार भिक्षु संघ को दान देता था। एक दिन भगवान उसके निश्चय को देखकर भिक्षाटन करने के लिए जाते समय उसके द्वार पर जाकर खड़े हो गए। उस समय ब्राह्मण घर में बैठकर द्वार की ओर पीठ करके भोजन कर रहा था। ब्राह्मणी ने भगवान को देखा। वह चिंतित हुई कि यदि मेरे पति ने श्रमण गौतम को देखा तो फिर यह निश्चय ही भोजन उन्हें दे देगा और तब मुझे फिर से पकाने की झंझट करनी पड़ेगी। ऐसा सोच वह भगवान की ओर पीट कर उन्हें अपने पति से छिपाती हुई खड़ी हो गई, जिससे कि ब्राह्मण उन्हें देख ना सके। उस समय तक ब्राह्मण को भगवान की उपस्थिति की अंतः प्रज्ञा होने लगी और वह अपूर्व सुगंध जो भगवान को सदा घेरे रहती थी उसके भी नासापुटों तक पहुंच गई और उसका मकान भी एक अलौकिक दीप्ति से भरने लगा। और इधर ब्राह्मणी भी भगवान को दूसरी जगह जाते न देखकर हंस पड़ी। ब्राह्मण ने चौंक कर पीछे देखा। उसे तो अपनी आंखों पर क्षण भर को भरोसा नहीं आया और उसके मुंह से निकल गया, यह क्या भगवान? फिर उसने भगवान के चरण छू वंदना की और अवशेष भोजन देकर यह प्रश्न पूछा, हे गौतम, आप अपने शिष्यों को भिक्षु कहते हैं, क्यों भिक्षु कहते? भिक्षु का अर्थ क्या है और कोई भिक्षु कैसे होता है? यह प्रश्न उसके मन में उठा क्योंकि भगवान की इस अनायास उपस्थिति के मधुर क्षण में उसके भीतर सन्यास की आकांक्षा का उदय हुआ। शायद भगवान उसके द्वार पर उस दिन इसीलिए गए भी थे और शायद ब्राह्मणी भी अचेतन में उठे किसी भय के कारण भगवान को छिपाकर खड़ी हो गई थी। तब भगवान ने इस गाथा को कहा, सब्बसो नाम रूपस्मिम यस नत्थि ममायतम अस्था चान सोचति सवे भिक्खुति बुच्यति जिसकी नाम रूप पंच स्कंध में जरा भी ममता नहीं है और जो उनके नहीं होने पर शोक नहीं करता वही भिक्षु है, उसे ही मैं भिक्षु कहता हूं। इसके पहले कि इस सूत्र को समझो, इस छोटी सी घटना में गहरे जाना जरूरी है। घटना सीधी साफ है, लेकिन उतरने की कला आती हो तो सीधी साफ घटनाओं में भी जीवन के बड़े रहस्य छुपे मिल जाते हैं। हीरों की खदानें भी तो कंकड़ पत्थर और मिट्टी में ही होती, खोदना आना चाहिए, जौहरी की नजर चाहिए। तो कंकड़ पत्थर को हटाकर हीरे खोज लिए जाते। इन छोटी छोटी घटनाओं में बड़े हीरे दबे पड़े। मैं यही कोशिश कर रहा हूं कि तुम्हें थोड़ी जौहरी की नजर मिले, तुम इनकी परतें उघाड़ने लगो। जितने गहरे उतरोगे उतनी बड़ी संपदा तुम्हें मिलने लगेगी। श्रावस्ती में पंचग्रदायक नामक ब्राह्मण था। वह खेत के बोने के पश्चात फसल तैयार होने तक 5 बार भिक्षु संघ को दान देता था। एक दिन भगवान उसके निश्चय को देखकर भिक्षाटन करने के लिए जाते समय उसके द्वार पर जाकर खड़े हो गए। अभी ब्राह्मण को भी अपने निश्चय का पता नहीं, उसके अंतस्थल में क्या उठा है, अभी ब्राह्मण को भी अज्ञात है। अभी ब्राह्मण को ख्याल नहीं है कि उसके भिक्षु होने का क्षण आ गया। मनुष्य का बहुत छोटा सा मन मनुष्य को ज्ञात है। मनस्विद कहते हैं जैसे बर्फ का टुकड़ा पानी में तैराओ तो थोड़ा ऊपर रहता है, अधिक नीचे डूबा होता है। एक खंड बाहर रहते हैं, 9 खंड भीतर डूबे रहते। ऐसा मनुष्य का मन एक खंड केवल चेतन हुआ है, 9 खंड अंधेरे में डूबे। तुम्हारे अंधेरे मन में क्या उठता है तुम्हें भी पता चलने में कभी कभी वर्षों लग जाते। जो आज तुम्हारे मन में उठेगा हो सकता है पहचानते पहचानते वर्ष बीत जाएं। और अगर कभी एक बार जो तुम्हारे अचेतन में उठा है तुम्हारे चेतन तक भी आ जाए तो भी पक्का नहीं कि तुम समझो, क्योंकि तुम्हारी ना समझी के जाल बड़े पुराने। तुम कुछ का कुछ समझो, तुम कुछ की कुछ व्याख्या कर लो, तुम कुछ का कुछ अर्थ निकाल लो, क्योंकि अर्थ आएगा तुम्हारी स्मृतियों से, तुम्हारे अतीत से। तुम्हारी स्मृतियां और तुम्हारे अतीत उसी छोटे से खंड में सीमित हैं जो चेतन हो गया है। और ये जो नया भाव उठ रहा है ये तुम्हारी गहराई से आ रहा है। इस गहराई का अर्थ तुम्हारी स्मृतियों से नहीं खोजा जा सकता। तुम्हारी स्मृतियों को इस गहराई का कुछ पता ही नहीं। इस गहराई के अर्थ को खोजने के लिए तो तुम्हें जहां से यह भाव उठा है उसी गहराई में डुबकी लगानी पड़ेगी, तो ही अर्थ मिलेगा, नहीं तो अर्थ नहीं मिलेगा। कल किसी का प्रश्न था इस संदर्भ में सार्थक है। नेत्र कुमारी ने पूछा है कि अब संन्यास का भाव उठ रहा है, प्रगाढ़ता से उठ रहा है, लेकिन एक सवाल है कि ये मेरा भावावेश तो नहीं है? आपने सच में मुझे पुकारा है या ये केवल मेरी भावाविष्ट दशा है कि आपको सुन सुन के इस विचार में मोहित हो गई? भाव उठ रहा है, पुराना मन कह रहा है ये सिर्फ भावावेश है, ये असली भाव नहीं, भाव का आवेश मात्र है, ये असली भाव नहीं है, ये तो सुनने के कारण यहां के वातावरण में इतने गैरिक वस्त्रधारी सन्यासियों को देखकर एक आकांक्षा का उदय हुआ है। ठहरो, घर चलो, शांति से विचार करो, कुछ दिन धैर्य रखो, जल्दी क्या है? घर जाके शांति से विचार करके करोगे क्या? ये जो भाव की उमंग उठी थी इसको विनष्ट कर दोगे? इसको भावावेश कहने में ही तुमने विनष्ट करना शुरू कर दिया। और मजा ऐसा है कि जब ये तरंग चली जाएगी और तुम्हारे भीतर दूसरी बात उठेगी कि नहीं संन्यास नहीं लेना, तब तुम क्षण भर को न सोचोगे कि ये कहीं भावावेश तो नहीं, ये आदमी का अद्भुत मन है। तब तुम न सोचोगे कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि वापस घर आ गए, ग्रस्तों के बीच आ गए, अब गैरिक वस्त्रधारी नहीं दिखाई पड़ते, अब ध्यान करते हुए मदमस्त लोग नहीं दिखाई पड़ते, अब वो वाणी सुनाई नहीं पड़ती, अब वो हवा नहीं है, और यहां बाजार और कोलाहल और घर गृहस्थी की झंझटें और सब अपने ही जैसे लोग, कहीं इस प्रभाव में संन्यास न लूं ये भावावेश तो नहीं उठ रहा है? फिर नहीं सोचोगे, फिर एकदम राजी हो जाओगे कि यह असली चीज हाथ आ गई। ये असली चीज नहीं हाथ आ गई, ये तुम्हारी स्मृतियों से आया, तुम्हारे अतीत से आया, तुम्हारे अनुभव से आया, और अभी जो आ रहा है वो तुम्हारे अनुभव से नहीं आ रहा, तुम्हारे अतीत से नहीं आ रहा, वो तुम्हारी गहराई से आ रहा है, और तुम्हारी गहराइयों का तुम्हें कुछ पता नहीं। पूछा है कि ये भावावेश तो नहीं, आपने सच में मुझे पुकारा है? अब समझो, अगर मैं कहूं कि हां सच में मैंने तुम्हें पुकारा है, तो क्या तुम सोचते हो और विचार नहीं उठेंगे कि पता नहीं, ऐसा मुझे समझाने के लिए तो नहीं कह दिया कि मैंने तुझे पुकारा है? इसकी सच्चाई का प्रमाण क्या कि वस्तुतः पुकारा है? कहीं सांत्वना के लिए तो नहीं कह दिया? कहीं ऐसा तो नहीं है कि मुझे संन्यास में दीक्षित करना था इसलिए कह दिया हो? विचार की तरंगें तो उठती चली जाएंगी, उनका कोई अंत नहीं, विचार से इसलिए कभी कोई हल नहीं होता। इस कहानी का जो पहला हिस्सा है वो ये कि एक दिन भगवान उसके निश्चय को देखकर, अभी ब्राह्मण को निश्चय का कुछ पता नहीं, ब्राह्मण को पता होता तो ब्राह्मण स्वयं भगवान के पास आ गया होता कि हे प्रभु, मेरे हृदय में भिक्षु होने का भाव उठा, घड़ी आ गई, फल पक गया, अब मैं गिरना चाहता हूं और आप में खो जाना चाहता हूं, जैसे फल भूमि में खो जाता, ऐसे मुझे आत्मलीन कर ले, मुझे स्वीकार कर ले, मुझे अंगीकार कर ले। ब्राह्मण नहीं आया है, बुद्ध उसके द्वार पर गए। और इसलिए मैं फिर से तुम्हें दोहरा दूं, इसके पहले कि शिष्य चुने गुरु चुनता है, इसके पहले कि शिष्य को पता चले गुरु को पता चलता है। शिष्य चुनेगा भी कैसे अंधेरे में भटकता हुआ, उसे कुछ भी तो पता नहीं, वो तो अगर कुछ चुनेगा भी तो गलत चुनेगा। कल रात हॉलैंड से एक युवक संन्यास लेने आए, मैं देखता हूं कि निश्चय है, लेकिन उनको अभी निश्चय का पता नहीं। वो मुझसे कहने लगे, मैं सोचूंगा, मैं विचार करूंगा। मैंने उनसे कहा, तुम सोचोगे और विचार करोगे तो गलत होगा, तुम्हारा सोचा हुआ कब सही हुआ, तुम्हारा विचारा हुआ कब सही हुआ? अब यहां आके भी सोचोगे विचारोगे तो यहां आना हुआ ही नहीं, तुमने यात्रा हॉलैंड से यहां तक की व्यर्थ की। अब यहां सोचो विचारो मत, देखो। देखना अलग बात है, देखना गहरे में उतरना है, सोचना विचारना अपनी अतीत स्मृतियों में जाना है। अतीत में गए कि चूके, क्योंकि तुम्हारा जो अचेतन है वो अभी मौजूद है, यही डुबकी मारनी है। सोचने विचारने वाला आदमी ऐसा है जैसे कोई पानी की सतह पर तैरता है, और देखने वाला आदमी ऐसा है जैसे कोई पानी की गहराई में डुबकी मारता है। गोताखोर, गोताखोर बनो। बुद्ध भिक्षाटन को जाते थे, उस ब्राह्मण के घर जाने का अभी कोई ख्याल भी ना था, लेकिन अचानक उन्हें दिखाई पड़ा कि उस ब्राह्मण के अचेतन में निश्चय हो गया, संन्यास की किरण पहुंच गई। एक दिन भगवान उसके निश्चय को देखकर, ध्यान रखना, बुद्ध जैसे व्यक्ति सोचते नहीं, देखते हैं। सोचना तो अंधों का काम है, आंख वाले देखते हैं। बुद्ध को दिखाई पड़ा, जैसे तुम्हें दिखाई पड़ता है कि वृक्ष के पत्ते हरे, कि एक पीला पत्ता हो गया, कि अब यह गिरने के करीब है, जैसे तुम्हें दिखाई पड़ता है कि दिन है कि रात है, कि सूरज निकला कि बादल गिर गए कि वर्षा हो रही, ऐसे बुद्ध को चैतन्य लोक की स्थितियां दिखाई पड़ती। यह निश्चय पक गया, यह आदमी संन्यस्त होने की घड़ी के करीब आ गया। इसको इस पर ही छोड़ दो तो पक्का नहीं है कि इसको अपने निश्चय का पता कब चले, जन्म जन्म भी बीत जाए, और जब चले भी तब भी पता नहीं कि यह क्या व्याख्या करे, किस तरह अपने को समझा ले बुझा ले, किस तरह वापस सो जाए, करवट ले ले, फिर सपनों में खो जाए। इस परम घड़ी को बुद्ध इस ब्राह्मण पर नहीं छोड़ सकते, इस ब्राह्मण का कुछ भरोसा नहीं, इसलिए स्वयं उसके द्वार पर जाकर रुक गए। गए तो थे भिक्षाटन को, उसके द्वार पर जाने की बात न थी, द्वार पर जाकर खड़े हो गए। उस समय ब्राह्मण घर में बैठकर द्वार की ओर पीठ करके भोजन कर रहा था। ब्राह्मण को तो कुछ पता ही नहीं था क्या होने वाला है, किस घड़ी में मैं आ गया हूं, उसे कुछ पता नहीं। वो तो सामान्य जैसे रोज अपने भोजन के समय भोजन करता होगा भोजन कर रहा था, द्वार की ओर पीठ किए था। उसे यह भी पता नहीं कि बुद्ध आ रहे, तुम्हें भी पता नहीं कि कब बुद्ध तुम्हारे द्वार पर आते, तुम्हें भी पता नहीं कब तुम्हारे द्वार पर दस्तक देते। जीसस का प्रसिद्ध वचन है, मांगो और मिलेगा, खोजो और पाओगे, खटखटाओ और द्वार खोल दिए जाएंगे। लेकिन साधारण आदमी की दशा इससे ठीक उल्टी है, वो कहता है दो और मैं नहीं लूंगा, आओ मैं पीठ कर लूंगा, द्वार खटखटाओ मैं खोलने वाला नहीं हूं। ब्राह्मण को इतना भी पता नहीं कि बुद्ध का आगमन हो रहा है, नहीं तो पीठ किए बैठा होता। इसलिए मैं कहता हूं ये छोटी छोटी बातों में ख्याल करना, तुम में से भी अधिक मेरी तरफ पीठ किए बैठे, इसका मतलब ये नहीं कि तुम पीठ किए बैठे हो, हो सकता है तुम बिल्कुल सामने बैठे हो, मुझे देख रहे हो, लेकिन फिर भी मैं तुमसे कहता हूं जो मुझे देख रहे हैं उनमें से भी बहुत से पीठ किए बैठे, जो मुझे सुन रहे हैं उनमें से भी बहुत से पीठ किए बैठे। पीठ किए बैठे अर्थात रक्षा कर रहे हैं अपनी, अपने को गंवाने की तैयारी नहीं दिखा रहे, अपने को विसर्जित करने की हिम्मत नहीं जुटा रहे। ब्राह्मण द्वार की ओर पीठ किए भोजन कर रहा था, परम घड़ी आ गई, सन्यास का क्षण करीब आ गया। बुद्ध द्वार पर खड़े और वह एक छोटी सी प्रक्रिया में लगा था, भोजन। ये भी समझ लेना भोजन का अर्थ है ये साधारण जो रोजमर्रा का जीवन है, खाना पीना उठना सोना, खाते पीते उठते सोते आदमी जन्म से लेकर मृत्यु तक की यात्रा पूरी कर लेता है, खाने पीने में ही तो सब चला जाता है। भोजन कर रहा था, उसे पता नहीं कि भगवत्ता द्वार पर खड़ी है, वो भोजन कर रहा है। वो एक छोटे से काम में लगा है, एक दैनंदिन कारी में लगा है, कालातीत द्वार पर खड़ा है और उसे इसकी कुछ खबर नहीं। आदमी ऐसा ही सोया हुआ है। तुम्हारे राह पर भी बहुत बार बुद्ध का आगमन हुआ है लेकिन तुम पीठ किए रहे। ऐसा नहीं है कि तुम बुद्धों से नहीं मिले हो, मिले हो मगर पीठ थी इसलिए मिलना नहीं हो पाया। ब्राह्मणी ने भगवान को देखा लेकिन ब्राह्मणी के मन में तो कोई निश्चय उदय नहीं हुआ है, और उससे देखकर पता क्या चिंता पैदा हुई, आदमी कैसा क्षुद्र है। उसे एक चिंता पैदा हुई, उसे यह नहीं दिखाई पड़ा कि भगवान द्वार पर खड़े, उठूं पांव पखारूं बिठाऊं। उसे फिक्र एक बात की हुई कि यदि मेरे पति ने इस श्रमण गौतम को देखा तो फिर यह निश्चय ही भोजन उसे दे देगा और मुझे फिर पकाने की झंझट करनी पड़ेगी। आदमी कैसी क्षुद्र बातों में विराट को खोता है। ऐसी दशा तुम्हारी भी है, इस ब्राह्मणी पर नाराज मत होना, इस ब्राह्मणी को क्षमा करना, क्योंकि यह ब्राह्मणी तुम्हारी प्रतीक है। क्षुद्र बातों में आदमी विराट को खो देता है। चिंता भी क्या उठी, तुम्हें हंसी आएगी क्योंकि तुम्हारी स्थिति नहीं है, तुम सोचते हो अपनी स्थिति नहीं है, यह तुम्हें हंसी आएगी कि ब्राह्मणी भी कैसी मूड है। लेकिन यही आम आदमी की दशा है, तुम भी ऐसी ही क्षुद्र क्षुद्र बातों से चूकते हो। बातें इतनी क्षुद्र होती हैं लेकिन उनके लिए तुम कारण खूब जुटा लेते हो। ब्राह्मणी को एक फिक्र पैदा हुई कि और एक झंझट द्वार पे आके खड़ी हो गई, अब ये श्रमण गौतम भिक्षा पात्र लिए खड़ा है। यद्यपि बुद्ध भिक्षा मांगने आए नहीं, बुद्ध भिक्षा देने आए। इस ब्राह्मण के मन में एक संकल्प जन्म रहा है, बुद्ध उसे जन्म देने आए। बुद्ध ऐसे आए हैं जैसे कि दाई, इसके भीतर कुछ पकड़ा है, इसे सहारे की जरूरत है। जैसे गर्भ पूरा हो गया और बच्चा पैदा हो गया और दाई को हम बुलाते। सुकरात ने कहा है कि मैं दाई हूं, सभी बुद्ध पुरुष दाई है, तुम्हारा ही जन्म होना है, तुम्हें कम से कम पीड़ा हो ऐसे तुम्हारा जन्म हो जाए, कम से कम खून बहे ऐसा तुम्हारा जन्म हो जाए, तुम तुम्हारे ही जन्म की प्रक्रिया में बाधा ना बन जाओ, इस तरह तुम्हारा जन्म हो जाए, सरलता से सुगमता से तुम्हारा पुनरुज्जीवन हो जाए। तो बुद्ध तो इसलिए आए, लेकिन यह स्त्री सोच रही कि एक झंझट हुई, अब कहीं मुझे फिर भोजन ना बनाना पड़े। इतना फासला है आदमी और बुद्धों में, ऐसा सोच वह भगवान की ओर पीट कर अपने पति को छिपाती हुई खड़ी हो गई, जिससे कि ब्राह्मण उन्हें देख ना सके। ऐसा यहां रोज होता है, अगर पत्नी यहां आने में उत्सुक हो जाती, पति अपनी पत्नी को छिपा के सुरक्षा करने लगता है। अगर पति यहां आने में उत्सुक हो जाता है तो पत्नी अपने पति को छिपा के खड़ी हो जाती, रोकने की कोशिश में लग जाती। सौभाग्यशाली है वो जो पति पत्नी दोनों यहां आ गए, नहीं तो एक बाधा डालेगा, क्योंकि उसे डर पैदा होता है कि एक झंझट हुई, अब कहीं कुछ से कुछ ना हो जाए, ये मेरी पत्नी कहीं संन्यास्त ना हो जाए, ये मेरा पति कहीं संन्यास्त ना हो जाए। लोग अपने बेटों को नहीं लाते। मैं ग्वालियर में कई वर्षों पहले सिंधिया परिवार में मेहमान था, विजय राजे सिंधिया ने ही मुझे निमंत्रित किया था, लेकिन जब मैं पहुंच गया और मेरे संबंध में उसने बातें सुनी तो वो डर गई। अब मुझे बुला लिया था तो सभा का आयोजन भी किया, डरते डरते मुझे सुना भी, उसके बेटे ने भी सुना। दूसरे दिन वो दोपहर मुझे मिलने आई, उसने कहा कि क्षमा करें, आपसे छुपाना नहीं चाहिए, मेरा बेटा भी आना चाहता था लेकिन मैं उसे लाई नहीं, मैं तो प्रौढ़ हूं लेकिन वो भावाविष्ट हो सकता है, वो आपकी बातों में आ सकता है और आपकी बातें खतरनाक हैं, इसलिए मैं उसे लाई नहीं, मैं उसे आपसे नहीं मिलने दूंगी, और मैं आपसे कह देती हूं क्योंकि मैं आपसे छिपाना भी नहीं चाहती। अब ये मां बेटे को आड़ में लेकर खड़ी हो रही, इसे पता नहीं किस बात से बचा रही, और अपने को प्रौढ़ समझती है। प्रौढ़ का मतलब यह कि मैं तो बहुत जड़ हूं, मुझ पर कुछ असर होने वाला नहीं, आप कुछ भी कहें मैं सुन लूंगी, मुझे कुछ खतरा नहीं है, लेकिन मेरा बेटा अभी जवान है, अभी ताजा है, और आपकी बातों में विद्रोह है, और कहीं उसको चिंगारी न लग जाए। फिर कहने लगी, मुझे क्षमा करें क्योंकि मेरे पति चल बसे और अब बेटा ही मेरा सब सहारा है, जैसे कि मेरे संपर्क में आके बेटा विकृत हो जाए। यह बड़ी हैरानी की बात है, पत्नी इतनी परेशान नहीं होती अगर पति शराब घर चला जाए, लेकिन सत्संग में चला जाए तो ज्यादा परेशान होती, क्योंकि शराब घर कितनी ही अड़चन ला दे लेकिन कम से कम पत्नी की सुरक्षा तो कायम रहेगी। पति एक बार वैश्याले भी चला जाए तो पत्नी उतनी परेशान नहीं होती जितनी साधु संगत में बैठ जाए, क्योंकि चला गया वापस लौट आएगा, लेकिन साधु संगत में खतरा है, कहीं चला ही ना जाए, कहीं वापस लौटने का सेतु ही ना टूट जाए। जो हमारे मोह के जाल हैं और उन मोह में जो लोग ग्रस्त हैं, उन सबको भय पैदा हो जाता है जब तुम किसी बुद्ध पुरुष के पास जाओगे, क्योंकि बुद्ध पुरुषों की एक ही तो शिक्षा है कि मोह से मुक्त हो जाओ। तो जिनका मोह में निहित स्वार्थ है वो सब तरह की अड़चन डालेंगे। और आदमी तरकीबें निकाल लेता है। एक मित्र मेरे पास आए, उन्होंने कहा कि मैं तो संन्यास लेना चाहता हूं लेकिन मेरी पत्नी राजी नहीं है, और जब मैं घर से चलने लगा तो उसने 3 दफे मुझसे कसम खलवा ली कि संन्यास नहीं लेना। मैंने कसम भी खा ली, संन्यास मैं लेना चाहता हूं लेकिन लूंगा नहीं, क्योंकि आप ही तो कहते हैं किसी को दुख नहीं देना चाहिए, अब पत्नी को क्या दुख देना। मैंने उनसे कुछ और बातें की ताकि वो ये सन्यास की बात थोड़ी देर को भूल जाए। मैंने उनसे पूछा, पत्नी तुम्हारी और किन किन चीजों के खिलाफ? वो बोले, अरे साहब, हर चीज के खिलाफ है। सिगरेट पीता हूं तो खिलाफ, सिनेमा जाऊं तो खिलाफ, ज्यादा किताबें पढ़ने में लग जाऊं तो खिलाफ। तो मैंने कहा सिगरेट छोड़ी? उन्होंने कहा कि नहीं छूटती। तो मैंने कहा पत्नी को दुख दे रहे और सिगरेट पिए चले जा रहे और सन्यास छोड़ने को राजी हो क्योंकि पत्नी को दुख नहीं देना चाहते। और कितने दुख पत्नी को नहीं दिए, और सब दुख देने की तैयारी है, सिर्फ ये सन्यास के संबंध में दुख नहीं देना चाहते। दिखाई पड़ता ना, आदमी तरकीबें निकालता है, आदमी बड़ा कुशल है। और जितनी कुशलता आदमी बुद्धों से बचने में लगाता है, उतनी कुशलता किसी और चीज में नहीं लगाता। पत्नी घेर कर खड़ी हो गई, पीछे जाके खड़ी हो गई पति के, ताकि भूल चूक से भी पति कहीं पीछे ना देख ले, द्वार पर खड़ा हुआ गौतम दिखाई ना पड़ जाए। उस समय तक लेकिन भगवान की उपस्थिति की अंतः प्रज्ञा होने लगी ब्राह्मण को। वो जो भीतर संकल्प उठा था, उसी को सहारा देने बुद्ध वहां आके खड़े हुए थे। ख्याल रखना, जिसके पास होते हो वैसा भाव शीघ्रता से उठ पाता है, जहां होते हो वहां दबे हुए भाव उठाते। तुम्हारे भीतर काम वासना पड़ी है और फिर एक वैश्या के घर पहुंच जाओ या वैश्या तुम्हारे घर आ जाए, तो तत्क्षण तुम पाओगे काम वासना जग गई। पड़ी तो थी, वैश्या ऐसी कोई चीज पैदा नहीं कर सकती जो तुम्हारे भीतर पड़ी ना हो। वैश्या क्या करेगी? बुद्ध के पास पहुंच जाएगी तो क्या होगा? लेकिन अगर तुम्हारे पास आ गई तो काम वासना जो दबी पड़ी थी अवसर देखकर, सुअवसर देखकर उमंगने लगेगी, तलहटी से उठेगी, सतह पर आ जाएगी। यही हुआ। बुद्ध वहां आके खड़े हो गए, अभी बोले भी नहीं, उनकी मौजूदगी, उनकी उपस्थिति, उनका अंतःनाद इस व्यक्ति की चेतना को हिलाने लगा, उनकी वीणा इस व्यक्ति के भीतर भी गूंजने लगी। उसके अंतःप्रज्ञा जागने लगी, उसे अचानक बुद्ध की याद आने लगी। अचानक भोजन करना रुक गया, भोजन करने में रस न रहा, एकदम बुद्ध के भाव में डूबने लगा। और जैसे जैसे भाव में डूबा, वैसे वैसे उसे वह अपूर्व सुगंध भी नासापुटों में भरने लगी जो बुद्ध को सदा घेरे रहती थी। और चौंका और गहरा डूब गया उस सुगंध में। और जैसे ही सुगंध में और गहरा डूबा, उसने देखा कि घर उस कोमल दीप्ति से भर गया है जैसी बुद्ध की मौजूदगी में भर जाता है। वो पीछे लौट के देखने ही वाला था कि मामला क्या है, और तभी पत्नी भी हंस पड़ी। पत्नी इसलिए हंस पड़ी कि ये भी हद हो गई, मैं छिपा के खड़ी हूं इस आशा में कि ये गौतम कहीं और चला जाए भिक्षा मांगने, मगर ये भी हद है कि ये भी डट के खड़ा हुआ है, ना कुछ बोलता ना कुछ चालता, ये भी यहीं खड़ा हुआ, ये भी जाने वाला नहीं है दिखता है। उसे इस स्थिति में जोर से हंसी आ गई, एक तो मैं जिद कर रही हूं कि फिर भोजन ना बनाना पड़े, और ये भी जिद किए हुए खड़ा है कि आज बनवा के रहेगा। इसलिए ब्राह्मणी हंस उठी। बुद्ध की अंतःप्रज्ञा, उनकी सुगंध का नासापुटों में भर जाना, उनकी दीप्ति का घर में दिखाई पड़ना, फिर पत्नी का हंसना, तो स्वभावतः उसने पीछे लौट कर देखा, चौंक कर उसने पीछे देखा। उसे तो अपनी आंखों पर क्षण भर को भरोसा ही नहीं आया। किसको आएगा? जिसके पास भी आंख है उसे भरोसा नहीं आएगा। हां, अंधों को तो दिखाई ही नहीं पड़ेंगे, ब्राह्मणी को दिखाई नहीं पड़े थे। ब्राह्मणी बिल्कुल अंधी थी, उसके भीतर कोई दबा हुआ स्वर भी नहीं था अज्ञात का, सत्य की खोज की कोई आकांक्षा भी नहीं थी, वो गहन तंद्रा में थी, मूर्छित थी। ब्राह्मण इतना मूर्छित नहीं था, आंख खुलने खुलने के करीब थी। ब्राह्मण का ब्रह्म मुहूर्त आ गया था, सुबह होने के करीब थी। झपकी टूटती थी, यह आधी टूट ही चुकी थी। रात जा चुकी थी, नींद भी हो चुकी थी, भोर के पक्षियों के स्वर सुनाई पड़ने लगे थे। ऐसी मध्य की दशा थी ब्राह्मण की। ब्राह्मणी तो अपनी आधी रात में थी, मध्य रात्रि में, जब स्वप्न भी खो जाते हैं और सुसुप्ति महान होती, प्रगाढ़ होती। ब्राह्मणी की अमावस्या थी अभी, अंधेरी रात, लेकिन ब्राह्मण की सुबह करीब आ गई थी। ध्यान रखना, बाहर की सुबह तो सबके लिए एक ही समय में होती, भीतर की सुबह सबके लिए अलग अलग समय में होती। बाहर की रात तो सभी के लिए एक ही समय में होती, लेकिन भीतर की रात सबकी अलग अलग होती। यह हो सकता है कि तुम्हारे पड़ोस में जो बैठा है उसकी सुबह करीब है और तुम अभी आधी रात में हो। यह हो सकता है कि तुम्हारी सुबह आने में भी जन्मों जन्मों की देर हो। और इसलिए तो हम एक दूसरे को समझ नहीं पाते, क्योंकि हमारी समझ के तल अलग अलग होते हैं। कोई पहाड़ से बोल रहा है, कोई घाटी में भटक रहा है, कोई आंखें खोल के देख लिया है, किसी की आंखें सदा से बंद हैं। तो एक दूसरे को समझना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि सब सीढ़ी के अलग अलग पायदानों पर खड़े। ये तो झोंक उठा, इसे तो भरोसा नहीं आया बुद्ध, और उसके द्वार पर आकर खड़े, पहले कभी नहीं आए थे। जब भी उसे जाना था वो दान देने जाता था, 5 बार वो दान देता था भिक्षु संघ को, वो जाता था दान कराता था। बुद्ध कभी नहीं आए थे, पहली बार आए। कैसे भरोसा हो, भरोसा हो तो कैसे भरोसा हो। अनेक बार सोचा होगा उसने, प्राणों में संजोई होगी ये आशा कि कभी बुद्ध मेरे घर आए। सोचा होगा कभी आमंत्रित करूं, फिर डरा होगा कि मुझ गरीब ब्राह्मण का आमंत्रण स्वीकार होगा कि नहीं होगा। भय संकोच में शायद आमंत्रण नहीं दिया होगा, या क्यों कष्ट दूं, क्यों वहां ले जाऊं, क्या प्रयोजन है, जब आना हो मैं ही आ सकता हूं, उन्हें क्यों भटकाऊं, ऐसा सोच के रुक गया होगा। प्रेम के कारण रुक गया होगा, संकोच के कारण रुक गया होगा। बुद्ध आज अचानक बिना बुलाए द्वार पर आकर खड़े हो गए। जब जरूरत होती है तब सदगुरु सदा ही उपलब्ध हो जाता है, सदगुरु को बुलाने की जरूरत नहीं पड़ती। तुम्हारी पात्रता जब भर जाएगी, जब तुम उस जगह के करीब होगे जहां उसके हाथ की जरूरत है, वो निश्चित मौजूद हो जाएगा। होना ही चाहिए। ब्राह्मण ने चौंक कर देखा, उसे अपनी आंखों पर भरोसा नहीं आया और उसके मुंह से निकल गया, यह क्या भगवान? चकित, आश्चर्य विमुक्त, आंखें मील के देखी होंगी, सोचा होगा कोई सपना तो नहीं देख रहा, सोचा होगा सदा सदा सोचता रहा हूं कि भगवान आए आए आए, कहीं उसी सोचने के कारण ये मेरी ही कल्पना तो मेरे सामने खड़ी नहीं हो गई। फिर उसने भगवान के चरण छू वंदना की, अवशेष भोजन देकर यह प्रश्न पूछा, हे गौतम, आप अपने शिष्यों को भिक्षु कहते हैं क्यों? उस समय तक 2 तरह के सन्यासी उपलब्ध थे भारत में। जैन सन्यासी मुनि कहलाता है, हिंदू सन्यासी स्वामी कहलाता है। बुद्ध ने पहली दफे सन्यासियों को भिक्षु का नाम दिया, सन्यास को एक नई भावभंगिमा दी और एक नया आयाम दिया। अब उल्टी दिखती हैं बातें। हिंदू सन्यासी कहलाता स्वामी, मालिक, और बुद्ध ने कहा भिक्षु, भिखारी, उल्टा कर दिया। जैन मुनि मध्य में, न मालिक न भिखारी, मौन है इसलिए मुनि। इसलिए जैनों से हिंदू उतने नाराज नहीं जितने बौद्धों से नाराज हुए। बुद्ध ने सारी चीजें उल्टी कर दी, जैनों को क्षमा कर दिया है, इसलिए जैन हिंदुस्तान में बस सके, लेकिन बौद्ध नहीं बस सके। बौद्धों को तो समाप्त कर दिया, बौद्धों को तो उखाड़ दिया, मारा भी, काटा भी, कढ़ाओं में जलाया भी, क्योंकि बुद्ध ने प्रक्रिया को बिल्कुल उल्टा कर दिया। यह सिर्फ शब्द की ही बात नहीं है, यह बुद्ध की अंतर्दृष्टि है कि हिंदू विचार से उन्होंने बिल्कुल एक दूसरी भावधारा का जन्म दिया। स्वामी शब्द प्यारा है, कुछ बुरा नहीं, लेकिन उसमें एक खतरा है। खतरा तो सभी शब्दों में होता है। स्वामी शब्द में एक खतरा है कि कहीं उससे सन्यासी अहंकारी ना हो जाए। स्वामी शब्द प्यारा है, उसका मतलब होता है अपना मालिक, और अपनी मालकियत तो चाहिए ही, अपना स्वामित्व तो चाहिए ही। जो अपना मालिक नहीं है वही तो संसारी है। उसके हजार मालिक हैं, हजार इच्छाएं उसकी मालिक है, धन उसका मालिक है, पद उसका मालिक है, उसके बहुत मालिक हैं, वो गुलाम है। सन्यासी वही है जिसने और सब तरह के मालिक हटा दिए और स्वयं अपना मालिक हो गया। अब उसकी इंद्रियां उस पर काबू नहीं रखती, कब्जा नहीं रखती। अब इंद्रियां उसे नहीं चलाती, वो अपनी इंद्रियों को चलाता है। अब मन उसे नहीं चलाता, वो मन को अपने पीछे लेके चलता है। मन उसकी छाया हो गया, उसने अपने आत्मगौरव की घोषणा कर दी। शब्द बड़ा प्यारा है, अर्थपूर्ण है, लेकिन खतरा है। खतरा यह है कि अहंकार का जन्म हो जाए, अकड़ आ जाए, और अहंकार पैदा हो जाए तो परमात्मा से मिलने में बाधा पड़ गई। फिर संसार लौट आया पीछे के दरवाजे से, ज्यादा सूक्ष्म होकर लौट आया। पहले धन की अकड़ थी, पद की अकड़ थी, अब सन्यास की अकड़ हो जाएगी। बुद्ध ने इसलिए बदल दिया शब्द, ठीक दूसरे तल पर ले गए, कहा भिक्षु। लेकिन याद रखना, भिक्षु का अर्थ भिखारी नहीं, भाषा कोश में तो है, लेकिन बुद्ध ने भिक्षु का अर्थ किया जो सब तरह से खाली है, भिक्षा का पात्र हो गया, जो जिसके पास अपना कुछ भी नहीं, जो अपने भीतर सिर्फ शून्य है, जिसने और सब तो छोड़ा ही छोड़ा, मैं का भाव भी छोड़ दिया, आत्मा भी छोड़ दी, अत्ता भी छोड़ दी, जो अनत्ता में जी रहा है, जो सिर्फ शून्य हो गया है, ऐसा व्यक्ति भिक्षु। भिखारी नहीं, क्योंकि भिखारी तो वो है जो अभी आशा से भरा है कि मिल जाएगा, जो मांग रहा है कि मिल जाएगा, कि पा लूंगा, किसी न किसी तरह खोज लूंगा, मांग मांग के इकट्ठा कर लूंगा, लेकिन अभी इकट्ठे होने की दौड़ जारी है। भिक्षु धनाकांक्षी है, धनाढ्य नहीं है मगर धनाकांक्षी है। धन उसके पास नहीं है, लेकिन धन की तृष्णा तो उसके पास उतनी ही है जितनी किसी धनी के पास हो, शायद धनी से ज्यादा हो, क्योंकि धनी ने तो धन का थोड़ा अनुभव भी लिया। अगर उसमें थोड़ी अकल होगी तो यह समझ में आ गया होगा कि धन मिलने से कुछ भी नहीं मिलता। लेकिन भिखारी को तो यह भी नहीं हो सकता, भिखारी की तो धन की आकांक्षा बड़ी प्रगाढ़ है। उसे धन मिला भी नहीं, धन का अनुभव भी नहीं, वो धन के पीछे दौड़ रहा है। भिक्षु का अर्थ है जिसकी कोई आकांक्षा नहीं। इतना ही नहीं कि उसने वासनाएं छोड़ी, इंद्रियां छोड़ी, उसने इंद्रियों पर जो मालकियत करने वाला भीतर का अहंकार है वो भी छोड़ दिया, उसने बाहर का स्वामित्व भी छोड़ दिया, उसने स्वामी को भी छोड़ दिया, वो जो भीतर स्वामी बन सकता है उसको भी छोड़ दिया। बुद्ध कहते हैं तुम भीतर एक शून्य मात्र हो, और जब तुम शून्य मात्र हो तभी तुम वस्तुता हो। यह भिक्षु की दशा। ब्राह्मण ने ठीक ही पूछा, ब्राह्मण है, स्वामी शब्द से परिचित रहा होगा, यह बुद्ध को क्या हुआ कि अपने सन्यासी को भिक्षु कहते हैं? तो उसने पूछा, हे गौतम, आप अपने शिष्यों को भिक्षु क्यों कहते हैं? और यह प्रश्न शायद वो तो सोचता हो कि दार्शनिक है, मगर बुद्ध जानते हैं कि दार्शनिक नहीं है, अस्तित्वगत है। इसलिए बुद्ध आए, उसके भीतर भिक्षु होने की तरंग उठ रही। उसको भी पता नहीं कि यह प्रश्न क्यों पूछ रहा, तुमको भी पता नहीं होता कि तुम कोई प्रश्न क्यों पूछते हो। तुम्हारे चित्त में घूमता है, तुम पूछ लेते हो, लेकिन तुम्हें उसकी जड़ों का कुछ पता नहीं होता कि कहां से आता है, क्यों आता है। तुम्हें अगर पता चल जाए कि तुमने प्रश्न क्यों पूछा है तो 90 मौकों पर तो प्रश्न हल ही हो जाएगा इसी के पता चलने में कि मैंने क्यों पूछा है, करीब करीब हल हो जाएगा। अगर तुम अपने प्रश्न के भीतर उतर जाओ और अपने प्रश्न की जड़ों को पकड़ लो तो तुम पाओगे प्रश्न के प्राण ही निकल गए, उत्तर करीब आ गया, किसी से पूछने की जरूरत नहीं रही। इस ब्राह्मण को कुछ पता नहीं है कि ये भिक्षु के संबंध में क्यों प्रश्न पूछ रहा है। अगर तुम इससे पूछते कि क्यों ऐसा पूछते हो तो ये यही कहता कि बहुत बार सोचा मैंने कि सदा सन्यासी को स्वामी कहा गया, बुद्ध क्यों भिक्षु कहते हैं, बस जिज्ञासा बस पूछ रहा हूं। लेकिन बुद्ध जानते हैं ये जिज्ञासा नहीं, अगर ये जिज्ञासा ही होती तो बुद्ध आते नहीं। बुद्ध तो तभी आते हैं जब कुतूहल गया, जिज्ञासा गई और मुमुक्षा पैदा होती, जब कोई वस्तुता उस किनारे आ गया जहां उसे धक्के की जरूरत है, जहां वो अपने से नहीं कूद सकेगा, क्योंकि आगे विराट शून्य है और उस विराट शून्य के लिए साहस जुटाना कठिन है। हे गौतम, आप अपने शिष्यों को भिक्षु क्यों कहते हैं? और फिर कोई भिक्षु कैसे होता है, इसकी अंतः प्रक्रिया क्या है? यह प्रश्न उसके मन में उठा, उसके चेतन तक आया भगवान की मौजूदगी के कारण। शायद उस दिन भगवान उसके द्वार पर आके खड़े न हुए होते तो यह प्रश्न वर्षों रुकता या न पूछता इस जीवन में, शायद कभी न पूछता। ठीक घड़ी में भगवान की मौजूदगी, उसके भीतर तरंग उठती ही उठती थी और भगवान की मौजूदगी, और भगवान की विराट तरंग उसकी छोटी सी तरंग को ले गई, उठाकर उसके चैतन्य तक पहुंचा दिया। ये धक्का, ये सहारा, यही सद्गुरु का अर्थ है। जो तुम्हारे भीतर धीमा धीमा है उसे त्वरा दे देनी, जो तुम्हारे भीतर कुनकुना कुनकुना है उसे इतनी गर्मी दे देनी कि भाप बनने की क्षमता आ जाए, जो तुम्हारे भीतर सोया सोया है उसे उठा देना, जगा देना, जो तुम्हारे भीतर सरक रहा है अंधेरे अंधेरे में उसे पकड़ के रोशनी में ला देना। यह मौजूदगी से ही हो जाता है, यह सिर्फ बुद्ध जैसे व्यक्ति की उपस्थिति से हो जाता है। तुम बुद्ध के पास जाके ऐसे प्रश्न पूछने लगते हो जो तुमने कभी पहले सोचे भी नहीं थे। तुम बुद्ध के पास जाके ऐसी भाव दशाओं से भर जाते हो जो बिल्कुल अपरिचित थी। तुम बुद्ध के पास जाके अपने उन भाव भंगिमाओं से परिचित होते हो जिन्हें तुम जानते भी नहीं थे कि तुम्हारे भीतर हो भी सकती है। बुद्ध की उस अनायास उपस्थिति के मधुर क्षण में, और अनायास था इसलिए और भी मधुर था क्षण। अगर ब्राह्मण निमंत्रण देके लाया होता तो इतना मधुर नहीं होता, क्योंकि इतना आघातकारी नहीं होता। अगर निमंत्रण देके लाया होता तो इतनी चोट करने वाला नहीं होता, इतना अवाक नहीं करता। यह क्या, ऐसा ब्राह्मण नहीं पूछ पाता, जानता कि बुला के लाया हूं इसलिए आए। इसी जानकारी के कारण वंचित रह जाता, निर्दोष नहीं होता। क्योंकि बुद्ध अनायास आ गए हैं, ब्राह्मण को बिल्कुल निर्दोष दशा में पकड़ लिया है, अनायास पकड़ लिया है। और ध्यान रखना, परमात्मा सदा अनायास आता है। तुम जब बुलाते हो तब नहीं आता, तुम्हारे बुलाने से कभी नहीं आता, तुम्हें जब पता ही नहीं होता, तुम जब शांत बैठे हो, खाली बैठे हो, कुछ नहीं बुला रहे, ना संसार को बुला रहे, ना परमात्मा को बुला रहे, तुम्हारे भीतर कोई पुकार ही नहीं, तुम्हारे भीतर कोई वासना कामना नहीं, तुम्हारे भीतर कोई स्वप्न तरंगे नहीं ले रहा, और अचानक उसके पैरों की आवाज भी नहीं सुनाई पड़ती और वो तुम्हारे सामने आके खड़ा हो जाता है। भगवान सदा ही अनायास आता है। अनायास आने में ही तुम्हारा रूपांतरण है। भगवान तुम्हें सदा जब आता है तो चौंकाता है, विस्मय विमुग्ध कर देता है। तुम्हारी समझ में नहीं पड़ता कि ये क्या हो गया, कैसे हो गया, तुम अबूझ दशा को उपलब्ध हो जाते हो, क्योंकि भगवान रहस्य है। रहस्य बुलाए नहीं जा सकते, निमंत्रण नहीं दिया जा सकता। इस मधुर क्षण में उसके भीतर सन्यास की आकांक्षा का उदय हुआ था। ब्राह्मण को भी दिखाई पड़ा कि कुछ कपता हुआ उठ रहा है, झंझावात कुछ भीतर आ रहा है, कुछ भीतर उमग रहा है जो पहले कभी नहीं उमगा था। कोई बीज फूटा है, अंकुर बना है, और अंकुर तेजी से बढ़ रहा है। अचानक उसे दिखाई पड़ा कि मैं भिक्षु होना चाहता हूं, मैं सन्यास्त होना चाहता हूं। वो जो निश्चय भगवान को दिखाई पड़ा था वो ब्राह्मण को भी दिखाई पड़ गया, भगवान की सन्निधि का परिणाम। इसलिए सदा से साधु संगत का मूल्य है। साधु संगत में कुछ बाहर से नहीं होगा, होना तो भीतर ही है। जागनी तो तुम्हारी ही ज्योति है, लेकिन जहां बहुत ज्योतियां जगी हों और जहां ज्योति के जगने की बात होती हो, चर्चा होती, महिमा होती हो, जहां जगी हुई ज्योतियां नाचती हों, वहां ज्यादा देर तक तुम बुझे ना रह सकोगे, उस रौ में बह जाओगे। उस नाचती हुई ऊर्जा में वो क्षण आ जाएगा जब तुम भी नाचने लगोगे, तुम्हारे भीतर भी भभक के उठाएगी तुम्हारी सोई हुई ज्योति। शायद भगवान उसके द्वार पर उस दिन इसलिए ही गए थे कि जो ज्योति धीमी धीमी सरक रही है, धुएं में दबी पड़ी है, वो प्रज्वलित हो जाए। और शायद ब्राह्मणी की चेष्टा कि भगवान दिखाई ना पड़े, उसके अचेतन में उठी किसी भय के कारण ही संभव हुई थी। ब्राह्मणी सोच रही थी शायद भगवान भोजन मांग लेंगे और मुझे फिर भोजन बनाना पड़ेगा, ये उसकी व्याख्या थी। लेकिन शायद उसके भीतर भी जो भय पैदा हुआ था वो भोजन का ही नहीं हो सकता। क्या भोजन बनाने में इतना भय हो सकता है? भय से आदि ही रहा होगा कि कहीं आज ब्राह्मण को ही भगवान न ले जाए। क्योंकि जब भगवान बुद्ध जैसा व्यक्ति किसी के द्वार पर आता है तो क्रांति होगी, तो आग लगेगी, तो पुराना जलेगा, तो नए का जन्म होगा। लेकिन यह ब्राह्मणी को भी साफ नहीं है कि वो क्यों जाके ब्राह्मण को छिपा के पीछे खड़ी हो गई है। वो तो यही सोच रही है, गरीब ब्राह्मणी यही सोच रही कि कौन दोबारा झंझट में पड़े। तुम अक्सर जो कारण सोचते हो अपनी कृत्यों के, वे ही कारण कारण हो ऐसा मत सोच लेना। तुम्हारे कारण तो कल्पित होते, तुम्हें मूल का तो पता नहीं होता। ब्राह्मणी भी भयभीत हो गई। और ध्यान रखना, स्त्रियों के भीतर अचेतन ज्यादा सक्रिय होता है पुरुषों की बजाय, इसलिए अक्सर स्त्रियों को उन बातों की झलक पुरुष से भी पहले मिल जाती, जो बातें स्पष्ट नहीं है। तुमने कई बार अनुभव किया होगा, रोज ऐसा घटता है कि स्त्री के भीतर विचार के पार पकड़ने की कुछ ज्यादा क्षमता है। पुरुष में बुद्धि बढ़ गई है, स्त्री में अभी भी अचेतन घना है। इसलिए स्त्री अगर तुमसे कहे कि आज मत जाओ, इस हवाई जहाज से यात्रा मत करो, तो सुन लेना। स्त्री कहे आज, हालांकि वो कोई जवाब नहीं दे सकेगी, समझा नहीं सकेगी, रोएगी, कहेगी कि आज मत जाओ इस ट्रेन से। और तुम कहोगे क्या कारण, क्यों ना जाऊं? वो कहेगी कारण मुझे भी कुछ पता नहीं, या कुछ बनाया हुआ कारण बताएगी कि मैं जोशी के पास गई थी वो मना करता है, कि आज का दिन खराब है, कि मुहूर्त ठीक नहीं है, कि कल चले जाना, कि आज मुझे काम है, कि बच्चा बीमार है, कुछ कारण खोज के बताएगी। लेकिन अगर तुम ठीक से पूछो, सहानुभूति से पूछो, तो वो कहेगी बस मेरे भीतर ऐसा होता कि आज ना जाओ, मुझे भी कुछ पता नहीं कि ऐसा क्यों होता। स्त्री अभी भी हृदय से ज्यादा जीती बजाय तर्क के। इसलिए यह मजेदार घटना घटी इसके पहले कि ब्राह्मण जिसके लिए बुद्ध आए थे उसके निर्णय को गति मिले, उसके पहले ब्राह्मणी का अचेतन जाग गया, उसके पहले ब्राह्मणी खड़ी हो गई बचाने को, खतरे के पहले बचाने को खड़ी हो गई। खतरा द्वार पर खड़ा है, बुद्ध का आगमन खतरनाक है। हालांकि ब्राह्मणी को भी पता नहीं, उसने सोचा कि बस भोजन दोबारा ना बनाना पड़े, ये गौतम कहां आके खड़ा हो गया। फिर ब्राह्मणी हंसी, उस हंसी में भी ऊपर से तो कथा इतना ही कहती कि वो इसलिए हंसी की हद हो गई, एक मैं एक बार भोजन बनाने की झंझट से बचने के लिए पति को छेड़े खड़ी हूं, रोके खड़ी हूं बुद्ध को, और एक ये गौतम, इसकी भी जिद हद हो गई। बढ़ता नहीं, दूसरे दरवाजे चला जाए, इतना बड़ा गांव पड़ा है आज यहीं कोई जिद बांध के खड़ा है। ब्राह्मणी सोचती है इसलिए मैं हंसी कि गौतम भी जिद्दी है, लेकिन शायद यह हंसी भी उसके अचेतन से आई है। शायद उसे कहीं भीतर यह भी साफ हुआ कि भोजन फिर से बनाना पड़े, इतनी सी बात के लिए मैं रोक के खड़ी नहीं होने वाली थी, कुछ और है। और जो और की थोड़ी सी झलक उसे मिली होगी कि कहीं ये ब्राह्मण मेरे पति को ना ले जाए तो हंसी होगी, ये भी कोई बात सोचने की हुई, ये क्यों ले जाएगा, मेरे पति ने कभी संन्यास नहीं होना चाहा, कभी भिक्षु नहीं होना चाहा, मेरे पति यद्यपि इस गौतम को कभी कभी दान देते हैं लेकिन अब भी ब्राह्मण है, अब भी पूजा करते, हवन करते, वेद पढ़ते, शास्त्र में लगे रहते, भ्रष्ट होने की कोई आशा नहीं, मैं भी कैसी चिंता में पड़ गई, इसलिए भी हंसी होगी। उस घड़ी भगवान ने यह गाथा कही और यह गाथा ब्राह्मण का संन्यास बन गई, फिर क्षण भर नहीं रुका। फिर बुद्ध के चरणों में समर्पित हो गया, फिर बुद्ध के पीछे चल पड़ा। और ब्राह्मणी भी जो क्षण भर पहले बुद्ध से बचाने को खड़ी हुई थी, वो भी दीक्षित हुई, वो भी संन्यास्त हुई। उसका प्रेम अपने पति से सिर्फ शरीर के तल का ही नहीं रहा होगा, शरीर के ही तल का होता तो नाराज होती, गहरा रहा होगा, थोड़ा ज्यादा गहरा रहा होगा। और अगर आज पति संन्यास्त होता है और दीक्षा के मार्ग पर जाता है तो ठीक है, वह भी जाएगी निसंकोच निर्भय, जो पति कर रहा है वह भी करेगी। यह चौंकाने वाली बात है कि जो अभी क्षण भर पहले एक बार और भोजन बनाने से परेशान हो रही थी, वो आज पति के साथ भिक्षुणी होने को तैयार हो गई। मनुष्य के भीतर ऐसे द्वंद हैं, जो स्त्री तुम्हारे लिए जिंदगी को दूभर बना दे वही तुम्हारे ऊपर जान भी दे सकती है, जो स्त्री तुम्हारे ऊपर अपने जीवन को निछावर कर दे, क्रोध से भर जाए तो तुम्हें जहर भी पिला सकती। प्रेम के रास्ते बड़े उलझे हुए, प्रेम के रास्ते बड़े जटिल, प्रेम का गणित सीधा सीधा नहीं, प्रेम के रास्ते सीधे सांप नहीं है, पगडंडियों की तरह बड़े उल्टे सीधे जाते। एक क्षण पहले भोजन पकाने में झिझक थी और एक क्षण बाद सब छोड़ के जाने में झिझक ना हुई। उस ब्राह्मणी का प्रेम बुद्ध से तो नहीं था लेकिन अपने पति से था। और इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि प्रेम किसी से भी हो तो परमात्मा तक जाने का मार्ग बन सकता है। अपने पति से प्रेम था, बुद्ध से कुछ लेना देना नहीं था। उसने एक बार भी भगवान की तरह बुद्ध को नहीं सोचा। वो कहती ये गौतम, ये श्रमण गौतम कहां खड़ा हो गया आके। लेकिन पति के प्रति उसका मन वही होगा जो इस देश में सदा से सोचा गया, विचारा गया, जिसके काव्य लिखे गए, जिसकी गीत गाए गए, उसने अपने पति को परमात्मा माना होगा। और जब उसका परमात्मा जाता है तो उसके लिए भी जाना है, जहां उसका परमात्मा जाता है वहां उसे जाना है। जैसे स्त्रियां इस देश में कभी पति की चिता पर चढ़ के सती होती रही, ऐसी इस देश में स्त्रियां कभी पति के साथ संन्यास्त भी हो गई। जिसके साथ राग जाना उसके साथ विराग भी जानेंगे, और जिसके साथ सुख जाना उसके साथ तपश्चर्या भी जानेंगे। साथ एक बार हो गया तो अब सुख हो कि दुख, घर द्वार हो कि रास्ता, साथ हो गया तो साथ हो गया। इस देश ने साथ के बड़े अंतरंग प्रयोग किए। बुद्ध ने कहा जिसकी नामरू पंच स्कंध में जरा भी ममता नहीं और जो उनके नहीं होने पर शोक नहीं करता वह भिक्षु कहा जाता है। बड़ी सीधी परिभाषा, गणित की तरह साफ, जिसकी नाम रूप में जरा भी ममता नहीं। नाम रूप का अर्थ होता है मानसिक और शारीरिक। मनुष्य दो अवस्थाओं का पुंज है, मन और शरीर। सूक्ष्म पुंज मन, उसका नाम है नाम, क्योंकि तुम्हारे सूक्ष्म पुंज मन का जो सबसे गहरा भाव है वो है अहंकार, मैं। और जो स्थूल पुंज है शरीर, उसका नाम है रूप। आदमी दो में डोलता रहता, नाम रूप। जिनको हम बड़े बड़े आदमी कहते वो भी इस अर्थ में छोटे ही छोटे होते। जिनको सामान्य जनता बड़े नेता कहती, महात्मा कहती, वो भी साधारणता इन्हीं दो में बंधे होते। और इन दो से जो मुक्त हो जाए वही भिक्षु। परसों मैंने जयप्रकाश नारायण का एक वक्तव्य पढ़ा। उन्होंने बंबई में अपने मित्रों को धन्यवाद देते हुए कहा, जनता को धन्यवाद देते हुए कहा कि मैं जनता का सदा सदा के लिए अनुग्रहित रहूंगा, क्योंकि मेरे देश की जनता ने ही मेरे नाम और यश को दुनिया के कोनों कोनों तक फैला दिया है। जयप्रकाश नारायण जैसा विचारशील व्यक्ति भी नाम और यश उसमें ही बंधा रह जाता। धन्यवाद भी किस बात का दे रहे हो? इसलिए कि लोगों ने मेरे नाम और यश को दुनिया के कोनों कोनों तक फैला दिया। क्या होगा इससे? राजनीति की लड़ाई अक्सर सिद्धांतों की लड़ाई नहीं, सिद्धांत तो सिर्फ आड़ होते, असली लड़ाई तो अहंकारों की लड़ाई है, गहरी लड़ाई तो व्यक्तित्वों की लड़ाई है। ये कुछ कांग्रेस और जनता की लड़ाई, कोई सिद्धांतों की लड़ाई नहीं, ये सिर्फ व्यक्तित्वों की लड़ाई। कौन प्रतिष्ठित होता, कौन पद पर बैठता? और इसीलिए दुश्मन तो दुश्मन होते ही राजनीति में, मित्र भी दुश्मन होते, क्योंकि जो पद पर बैठा है उसके आसपास जो मित्र इकट्ठे होते वो भी कोशिश में लगे हैं कि कब धक्का दे दें। अब जगजीवराम को मौका मिले तो मुरारजी को धक्का नहीं देंगे, कि चरण सिंह को मौका मिले तो धक्का नहीं देंगे। इनको धक्का नहीं देंगे तो अपनी छाती में छुरा भुग जाएगा। वो जो पास खड़े हैं वो भी धक्का देने को खड़े, वो देख रहे हैं कब जरा कमजोरी का क्षण हो कि दे दो धक्का। राजनीति में शत्रु तो शत्रु होते ही, मित्र भी शत्रु होते। जयप्रकाश नारायण ने मुरारजी को पद पे बिठाया, लेकिन अभी कुछ दिन पहले भोपाल में किसी ने मुरारजी को पूछा कि हमने सुना है कि अब जयप्रकाश नारायण महात्मा गांधी की अवस्था में पहुंच गए, आप क्या कहते? मुरारजी एकदम कहे, नहीं, कोई महात्मा गांधी की अवस्था में कभी नहीं पहुंच सकता, वो अद्वितीय पुरुष थे। और फिर जयप्रकाश नारायण ने ऐसा कोई दावा किया भी नहीं। जरा इसको सूक्ष्म से देखना, जरा ऊपर की धूल को झाड़ के देखना, तुम भीतर बड़े अंगारे पाओगे। पहली तो बात यह कि मुरारजी को महात्मा गांधी अद्वितीय थे या नहीं, इससे कोई प्रयोजन नहीं। गांधी अद्वितीय थे, ये बात तो इसलिए कही जा रही ताकि जयप्रकाश नारायण को उनकी जगह पर रखा जाए। अब वस्तुतः तो मुरारजी चाहेंगे कि वो महात्मा गांधी हो गए, जयप्रकाश कहां बीच में आते। चीजों को तुम सीधे देखोगे तो कभी नहीं समझ पाओगे। मुरारजी महात्मा गांधी, महात्मा गांधी की सब जड़ताएं उनमें, और एक जड़ता और ज्यादा, स्वमूत्र का पीना। वो महात्मा गांधी से बड़े महात्मा। फिर कहते हैं कि जयप्रकाश नारायण ने इसका कोई दावा किया भी नहीं। अब जरा मजा देखना, अगर जयप्रकाश नारायण दावा न करें तो जब दावा ही नहीं किया तो कैसे हो सकते हैं? और अगर कल दावा करें तो इसीलिए फिर महात्मा गांधी नहीं हो सकते कि कहीं दावेदार महात्मा गांधी हुए। देखना तर्क बड़ा मजेदार होता है। दावा नहीं किया जयप्रकाश नारायण ने, जैसे कि महात्मा गांधी होने का दावा करके फिर किसी अदालत से फैसला लेना होगा कि हां ये महात्मा गांधी हो गए। दावा नहीं किया इसलिए कैसे इसको मानना। और अगर दावा करें तो मुरारजी कहेंगे कि दावेदार कहीं महात्मा गांधी होते, महात्मा गांधी तो ऐसे विनम्र थे, विनम्रता, और ये दावेदार। लेकिन असली बात कुछ और है। असली बात यह है कि मुरारजी नहीं चाहेंगे कि उनसे ऊपर कोई आदमी प्रतिष्ठित हो, उनसे ऊपर किसी का यश हो। और महात्मा गांधी से किसको क्या लेना है। मैंने सुना है कि महात्मा गांधी की हत्या के पहले मुरारजी को पता चल गया था, खबर उनको दी गई थी, कुछ भी उन्होंने किया नहीं। वल्लभ भाई पटेल को भी कहते हैं खबर मिल गई थी लेकिन कुछ किया नहीं। महात्मा गांधी के मरने के पहले वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की दो सभाओं में गांधी की आलोचना किए और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की प्रशंसा किए। और जिस दिन गांधी की हत्या हुई उसके घंटे भर पहले गांधी ने जो वल्लभ भाई पटेल से कहा था वो वचन याद करने जैसा है। महात्मा गांधी ने वल्लभ भाई पटेल को कहा था घंटे भर पहले मरने के कि सरदार जैसा मैं तुम्हें जानता था अब तुम वैसे नहीं रहे, तुम बदल गए, तुम अब वही नहीं हो जिस व्यक्ति को मैं जानता था, पद पर पहुंच के तुम कुछ के कुछ हो गए। फिर गांधी की हत्या हो गई और इतने दिन हो गए गांधी को हत्या हुए, मुरारजी ने एक बार भी इसके पहले नहीं कहा कि इसमें आरएसएस का कोई हाथ नहीं, लेकिन अब पद पर पहुंचकर उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि आरएसएस का इसमें कोई हाथ नहीं, कि गॉडसे तो आरएसएस का सदस्य ही नहीं रहा था जब उसने हत्या की। यह हो सकता है कि गॉडसे सदस्य न रहा हो हत्या करते वक्त, सिर्फ इसीलिए ताकि अगर कोई अड़चन हो तो जिम्मेदारी आरएसएस पर ना आए। वो सिर्फ इतना ही बताती है बात कि वो आरएसएस को बचाना की आकांक्षा रही होगी भीतर, कि संस्था बदनाम ना हो, अगर मैं पकड़ भी जाऊं तो संस्था पर कोई लांछन ना लगे। लेकिन बड़े मजे की बात है, गांधी के भक्त महात्मा गांधी की समाधि पे फूल चढ़ाते हैं और यहां अब आरएसएस को बढ़ावा दे रहे हैं, क्योंकि आरएसएस ने ही उनको प्रतिष्ठित किया है, उनको पद पर बिठाया है। इस दुनिया में सारी खोज पद की है, यश की है, नाम की है, किसी को और किसी बात से मतलब नहीं, सबको एक बात से मतलब है कि मैं किसी तरह सिद्ध करके दिखा दूं कि मैं महान हूं। और जो भी व्यक्ति सिद्ध करके दिखाना चाहता है कि महान है उसके भीतर हीनता की ग्रंथि है, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से और कुछ भी नहीं। बुद्ध ने कहा जिसके भीतर से नाम रूप की ममता चली जाए, जिससे न तो यश की आकांक्षा हो न पद की आकांक्षा हो, जिसके भीतर सूक्ष्म स्थूल दोनों में से किसी के प्रति कोई लगाव न रह जाए, ऐसा जो ममता से मुक्त है वही भिक्षु है। और पद प्रतिष्ठा नाम रूप सबके खो जाने पर जो शोक ना करे, क्योंकि यह बहुत आसान है, जब तुम पद पे होते हो तब तुम कह सकते हो कि मुझे पद इत्यादि की कोई चिंता नहीं, मुझे पद चाहिए नहीं। पद पर होने वाले लोग अक्सर ऐसी बातें कहने लगते हैं कि हमें पद से क्या, पद में क्या रखा। पद पर जो पहुंच जाते हैं वो अक्सर विनम्रता दिखाने लगते हैं। तुमने अक्सर देखा होगा छोटे पद पर लोग ज्यादा उपद्रवी होते, बड़े पद पर लोग कम उपद्रवी हो जाते, क्योंकि अब प्रतिष्ठा हो ही गई, अब ये मजा भी ले लो साथ में कि हम प्रतिष्ठा से भी मुक्त हैं, हमें कोई यश का कोई लेना देना नहीं है। तुमने देखा पुलिस वाला ज्यादा झंझट खड़ी करता है, इंस्पेक्टर थोड़ी कम, पुलिस कमिश्नर और थोड़ी कम, जितने बड़े पद पर होता आदमी उतनी कम झंझट करता है। मैंने सुना है एक अंधा भिखारी राह पर बैठा है, रात है, और राजा और उसके कुछ साथी राह भूल गए, वो शिकार करने गए थे, उस गांव से गुजर रहे हैं, कोई और तो जागा नहीं, वो अंधा बैठा है झाड़ के नीचे अपना एक तारा बजा रहा है, और अंधे के पास उसका एक शिष्य बैठा है, वो उससे एक तारा सीखता है, वो भी भिखारी है, दोनों भिखारी। राजा आया और उसने कहा सूरदास जी, फला फला गांव का रास्ता कहां से जाएगा। फिर वजीर आया और उसने कहा अंधे, फला फला गांव का रास्ता कहां जाता है। अंधे ने दोनों को रास्ता बता दिया। पीछे से सिपाही आया, उसने एक रपट लगाई अंधे को कि ए बुड्ढे रास्ता किधर से जाता है। उसने उसे भी रास्ता बता दिया। जब वो तीनों चले गए तो उस अंधे ने अपने शिष्य से कहा कि पहला बादशाह था, दूसरा वजीर था, तीसरा सिपाही। उस शिष्य से पूछने लगा लेकिन आप कैसे पहचाने, आप तो अंधे हैं। उसने कहा अंधे होने से क्या होता है। जिसने कहा सूरदास जी वो बड़े पद पर होना चाहिए, उसे कोई चिंता नहीं है अपने को दिखाने की, वो प्रतिष्ठित ही है। लेकिन जो उसके पीछे आया उसने कहा अंधे, अभी उसे कुछ प्रतिष्ठित होना है। और जो उसके पीछे आया वो तो बिल्कुल गया बीता होना चाहिए। उसने एक धप्प भी मारा, रास्ता पूछ रहा है, और एक धप्प भी लगाया, वो बिल्कुल गई बीती हालत में होना चाहिए, वो सिपाही होगा। आदमी जब बड़े पदों पर पहुंच जाता तब तो वो ये भी मजा ले लेता है कहने का कि पद में क्या रखा। इसलिए बुद्ध कहते हैं पहले तो ममता ना हो। और इसका प्रमाण क्या होगा, जब ये चीजें छूट जाएं तो शोक ना हो, तभी असली बात पता चलेगी, दुख ना हो। ममता नहीं थी तो दुख हो ही नहीं सकता, ममता थी तो ही दुख हो सकता है। वही भिक्षु कहा जाता है। ब्राह्मण ने सुना, चरणों में झुका और उसने कहा कि मुझे स्वीकार कर ले, मुझे भी इस रास्ते पर ले चले। ममता में रह के मैंने देख लिया दुख के अतिरिक्त कुछ भी नहीं पाया, अब मुझे ममता के पार ले चले। ममता शब्द प्यारा है, अर्थपूर्ण है। इसका मतलब होता है मैं भाव, ममता, मम यानी मैं। चीजों में बहुत मैं भाव रखना, ये मेरा मकान, ये मेरी पत्नी, ये मेरी दुकान, ये मेरा धर्म, ये मेरी किताब, ये मेरा मंदिर, ये मेरा देश, ये सब ममता है। जब मैं भाव चला जाए, मकान मकान है मेरा क्या, और देश देश है मेरा क्या, कुरान कुरान है मेरा क्या, पत्नी स्त्री है मेरा क्या, मेरा कुछ भी नहीं। जब सब मेरे गिर जाते तो अचानक तुम पाओगे एक चीज अपने आप गिर जाती, वो है मैं। मैं को संभालने के लिए मेरों के डंडे लगे हुए हैं चारों तरफ से, मैं टिक ही नहीं सकता बिना मेरे के। इसलिए जितना तुम चीजों को कह सकते हो मेरा, जितनी ज्यादा चीजें तुम्हारे पास हैं कहने को मेरी, उतना तुम्हारा मैं बड़ा होता जाता है। और जब तुम्हारे पास कोई मेरा कहने को नहीं बचता तो मैं को खड़े रहने की जगह नहीं बचती, मैं तत्क्षण गिर जाता है। तुम मेरे को गिराओ, मैं अपने से गिर जाता है। और उस मैं के गिर जाने का नाम भिक्षु। मैं का गिर जाना यानी शून्य हो जाना। वो जो भिक्षु के हाथ में भिक्षा पात्र है, वो अगर हाथ में ही हो तो बेकार है, वो उसकी आत्मा में होना चाहिए तभी सार्थक है। द्वितीय दृश्य, भगवान के अग्रणी शिष्यों में से एक महाकात्यायन के शिष्य कुटिकर्ण सोन स्थिविर कुरर घर से जेतवन जा भगवान का दर्शन कर जब वापिस आए, तब उनकी मां ने एक दिन उनके उपदेश सुनने के लिए जिज्ञासा की और नगर में भेरी बजवाकर सबके साथ उनके पास उपदेश सुनने गई। जिस समय वह उपदेश सुन रही थी उसी समय चोरों के एक बड़े गिरोह ने उसके घर में सेंध लगाकर सोना चांदी हीरे जवाहरात आदि ढोना शुरू कर दिया। एक दासी ने चोरों को घर में प्रवेश किया देख उपासिका को जाकर कहा। उपासिका हंसी और बोली जा, चोरों की जो इच्छा हो सो ले जावे, तू उपदेश सुनने में विघ्न ना डाल। चोरों का सरदार जो कि दासी के पीछे पीछे उपासिका की प्रतिक्रिया देखने आया था, यह सुनकर ठगा रह गया, अवाक रह गया। उसने तो खतरे की अपेक्षा की थी। वो उपासिका बड़ी धनी थी, उस नगर की सबसे धनी व्यक्ति थी। उसके इशारे पर हजारों लोग चोरों को घेर लेते, चोरों का भागना मुश्किल हो जाता। चोरों का सरदार तो डर के कारण ही पीछे पीछे गया था कि अब देखें क्या होता है, ये उपासिका क्या प्रतिक्रिया करती। और उपासिका ने कहा देख जा, चोरों की जो इच्छा हो सो ले जावे, तू उपदेश सुनने में विघ्न न डाल। स्वभावतः चोरों का सरदार अवाक रह गया, उसने तो खतरे की अपेक्षा की थी, लेकिन उपासिका के वे थोड़े से शब्द उसके जीवन को बदल गए। उन छोटे से शब्दों से जैसे चिंगारी पड़ गई, जैसे किसी ने उसे सोते से जगा दिया हो, जैसे एक सपना टूट गया, जैसे पहली बार आंख खुली और सूरज के दर्शन हुए। वह जागा इस सत्य के प्रति कि सोना चांदी हीरे जवाहरात से भी ज्यादा कुछ मूल्यवान जरूर होना चाहिए, अन्यथा हम हीरे जवाहरात ढो रहे हैं और ये उपासिका कहती जा चोरों को जो ले जाना हो ले जाने दे, उपदेश में विघ्न मत डाल। जरूर ये कुछ पा रही है जो हीरे जवाहरातों सोना चांदी से ज्यादा मूल्यवान है। ये तो इतना सीधा गणित है। उसने लौटकर अपने साथियों को भी ये बात कही कि हम कूड़ा करकट ढो रहे हैं, सोना वहां लुट रहा है क्योंकि उपासिका ने कहा जा ले जाने दे उनको जो ले जाना है, तू उपदेश में विघ्न मत कर, वहां कुछ अमृत बरस रहा है, मित्रों हम भी चलें, वहां कुछ मिल रहा है उस स्त्री को जिसकी हमें कोई भी खबर नहीं, कोई भीतरी संपदा बरसती है, कुछ लुट रहा है वहां और हम कूड़ा करकट। उन्हें भी बात जची, फिर उन्होंने चुराया हुआ सामान पुनः पूर्वत रखा और सभी धर्म सभा में आके उपदेश सुनने बैठ गए। वहां उन्होंने अमृत बरसते देखा, वहां उन्होंने अलौकिक संपदा देखी, उसे फिर उन्होंने जी भर के लूटा, चोर ही थे, फिर लूटने में उन्होंने कोई कमी नहीं की, कोई दुकानदार नहीं थे कि लूटने में डरते, उन्होंने दिल भर के लूटा, उन्होंने दिल भर के पिया। शायद जन्म जन्मों से इसी संपदा की तलाश थी, इसलिए चोर बने घूमते थे। फिर सभा की समाप्ति पर वे सब उपासिका के पैरों पर गिर के क्षमा मांगे। चोरों के सरदार ने उपासिका से कहा आप हमारी गुरु, अब हमें अपने बेटे से प्रवज्ञा दिलवाएं। उपासिका अपने पुत्र से प्रार्थना कर उन्हें दीक्षित कराई। वे चोर अति आनंदित थे और संन्यस्त हो एकांत में वास करने लगे, मौन रहने लगे और ध्यान में डूबने लगे। उन्होंने शीघ्र ही ध्यान की संपदा पाई। भगवान ने यह सूत्र इन्हीं भूतपूर्व और अभूतपूर्व चोरों से कहे थे। सिंचम भिक्खु इमम नामम सित्ताते लहु मे सत्ति छेत्वा रागंच दोसंच ततो निवान मेहसी। हे भिक्षु इस नाव को उलीचो, उलीचने पर यह तुम्हारे लिए हल्की हो जाएगी, राग और द्वेष को छिन्न कर फिर तुम निर्वाण को प्राप्त कर लोगे। पंच छिंदे पंच जहे पंच चुत्तरी भावे पंच संगा तिगो भिक्षु ओघा तिर्णोति बुच्छति। जो पांच को काट दे, पांच को छोड़े, पांच की भावना करे और पांच के संग का अतिक्रमण कर जाए, उसी को बाढ़ को पार गया भिक्षु कहते। नत्थि झानम अपंजस्य पंजा नत्थि अजायतो यम्हि झानंच पंजा चा सवे निवान संगिते। प्रज्ञाहीन मनुष्य को ध्यान नहीं होता, ध्यान न करने वाले को प्रज्ञा नहीं होती, जिसमें ध्यान और प्रज्ञा है वही निर्वाण के समीप है। पहले घटना को समझें। भगवान के अग्रणी शिष्यों में से एक महाकात्यायन के शिष्य कुट्टिकर्ण सोन कुरर घर से जेतवंजा भगवान का दर्शन कर जब वापस आए, तब उनकी मां ने एक दिन उनके उपदेश सुनने के लिए जिज्ञासा की और नगर में भेरी बजवाकर सबके साथ उनके पास उपदेश सुनने गई। ऐसे थे वे दिन। बुद्ध की तो महिमा थी ही, बुद्ध के दर्शन करके भी कोई अगर लौटता था तो वह भी महिमावान हो जाता था। ऐसे ही जैसे कोई फूलों से भरे बगीचे से गुजरे तो उसके वस्त्रों में फूलों की गंध आ जाती, ऐसे ही कोई बुद्ध के पास से आए तो उसमें थोड़ी सी तो गंध बुद्ध की समा ही जाती। तो ये कुट्टी कर्ण सोन अपने गांव से बुद्ध के दर्शन करने को गए। वहां से जब लौटे वापस तो उनकी मां ने कहा, तुम धन्यभागी हो, तुम बुद्ध के शिष्य महाकात्यायन के शिष्य हो, तुम महाधन्यभागी हो, तुम बुद्ध के दर्शन करके लौटे, हम इतने धन्यभागी नहीं। चलो हमें फूल न मिले तो फूल की पांखुड़ी मिले, तुम जो लेके आए हो हमसे कहो, सूरज के दर्शन से आध में ना हो, तुम जो थोड़ी सी ज्योति लाए हो उस ज्योति के दर्शन हमें कराओ। तो उसने प्रार्थना की कि तुमने जो सुना हो वहां वो दोहराओ, हमसे कहो। और दूसरी बात, वह अकेली सुनने नहीं गई, उसने सारे गांव में भेरी फिरवा दी और कहा, कुट्टीकर्ण बुद्ध के पास होकर आए, थोड़ी सी बुद्धत्व की संपदा लेकर आए, वे बांटेंगे, सब आए। ऐसे थे वे दिन, क्योंकि जब परम धन लुटता हो बटता हो तो अकेले अकेले नहीं, भेरी बजाकर सबको निमंत्रित करके। इस जगत की जो संपदा है उसमें दूसरों को निमंत्रित नहीं किया जा सकता, क्योंकि वे बांट लेंगे तो तुम्हारे हाथ कम पड़ेगी। उस जगत की जो संपदा है अगर तुमने अकेले ही उसको अपने पास रखना चाहा तो मर जाएगी, मुर्दा हो जाएगी, सड़ जाएगी, तुम्हें मिलेगी ही नहीं। उस जगत की संपदा उसे ही मिलती है जो मिलने पर बांटता है, जो मिलने पर बांटता चला जाता है, जो जितना बांटता है उतनी संपदा बढ़ती है। इस जगत की संपदा बांटने से घटती है, उस जगत की संपदा बांटने से बढ़ती है, इस सूत्र को ख्याल रखना। तो भेरी भजवा दी, सारे गांव को लेकर उपदेश सुनने गई, स्वभावतः सारा गांव उपदेश सुनने गया, चोरों की बनाई, गांव में कोई था ही नहीं, सारा गांव उपदेश सुनने गांव के बाहर इकट्ठा हुआ था। चोरों ने कहा, यह अवसर चूक जाने जैसा नहीं है। वे उपासिका के घर में पहुंच गए बड़ा ग्रोह लेकर, ठीक संख्या बौद्ध ग्रंथों में है 1040, क्योंकि उपासिका महाधनी थी, उसके पास इतना धन था कि ढोते ढोते दिन लग जाते तो ही वो ले जा सकते थे। तो 1000 चोर इकट्ठे उसके घर पर हमला बोल दिए, सब तरफ से दीवार ने तोड़ के वे अंदर घुस गए, सिर्फ एक दासी घर में छूटी थी, उसने इतना बड़ा ग्रोह देखा तो भागी। वे चोर सोना चांदी हीरे जवाहरात ढो ढो के बाहर ले जाने लगे। दासी ने जाके उपासिका को कहा, दासी घबराई होगी, पसीना पसीना हो रही होगी, सब लूटा जाता है, लेकिन उपासिका हंसी और बोली, जा चोरों की जो इच्छा हो सो ले जावे, तो उपदेश सुनने में विघ्न ना डाल। इस देश ने एक ऐसी संपदा भी जानी जिसके सामने और सब संपदाएं फीकी हो जाती। इस देश को ऐसे हीरों का पता है जिनके सामने तुम्हारे हीरे कंकड़ पत्थर हैं। इस देश ने ध्यान का धन जाना है, और जिसने ध्यान जान लिया उसके लिए फिर और कोई धन नहीं, सिर्फ ध्यान ही धन है। इस देश ने समाधि जानी, और जिसने समाधि जानी वो सम्राट हुआ, उसे असली साम्राज्य मिला। तुम सम्राट हो जाओ भी संसार में तो भिखारी ही रहोगे, और तुम भीतर के जगत में भिखारी भी हो जाओ तो सम्राट हो जाओगे। ऐसा अद्भुत नियम है। उस क्षण उपासिका रस विमुक्त थी, उसका बेटा लौटा था बुद्ध के पास होकर, बुद्ध की थोड़ी सुवास लाया था, बुद्ध का थोड़ा रंग लाया था, बुद्ध का थोड़ा ढंग लाया था। वो जो कह रहा था उसमें बुद्ध के वचनों की भनक थी, वो लवलीन होके सुनती थी, वो पूरी डूबी थी, वो किसी और लोक की तरफ आंख खोले बैठी थी, उसे किसी विराट सत्य के दर्शन हो रहे थे, उसे एक एक शब्द हृदय में जा रहा था और रूपांतरित कर रहा था। उसके भीतर बड़ी रासायनिक प्रक्रिया हो रही थी, वो देह से आत्मा की तरफ मुड़ रही थी, वो बाहर से भीतर की तरफ मुड़ रही थी। उसने कहा, जा चोरों की जो इच्छा हो सो ले जावे, तो उपदेश सुनने में विघ्न ना डाल। ऐसा तो कोई तभी कह सकता है जब विराट मिलने लगे। और मैं तुमसे कहता हूं, क्षुद्र को छोड़ना मत, विराट को पहले पाने में लगो, क्षुद्र अपने से छूट जाएगा। तुमसे मैं नहीं कहता कि तुम घर द्वार छोड़ो, मैं तुमसे मंदिर तलाशने को कहता हूं। मैं तुमसे नहीं कहता कि तुम धन दौलत छोड़ो, मैं तुमसे ध्यान खोजने को कहता हूं। जिसको ध्यान मिल जाएगा, धन दौलत छूट ही गई, छूटी न छूटी अर्थहीन है बात, उसका कोई मूल्य ही ना रहा। आमतौर से तुमसे उल्टी बात कही जाती, तुमसे कहा गया है कि तुम पहले संसार छोड़ो तब तुम परमात्मा को पा सकोगे। मैं तुमसे कहना चाहता हूं, तुम संसार छोड़ोगे तुम और दुखी हो जाओगे जितने तुम दुखी अभी हो, परमात्मा नहीं मिलेगा। लेकिन अगर तुम परमात्मा को पालो तो संसार छूट जाएगा। अंधेरे से मत लड़ो, दिए को जलाओ। अंधेरे से लड़ोगे दिया नहीं जलेगा, अंधेरे से लड़ोगे हारोगे थकोगे बड़े परेशान हो जाओगे। ऐसे ही तो तुम्हारे 100 में से 99 महात्माओं की दशा है, और परेशान हो गए, तुमसे ज्यादा परेशान है। तुम्हें यह बात दिखाई नहीं पड़ती? कभी कभी साधारण ग्रस्त के चेहरे पर तो कुछ आनंद का भाव भी दिखाई पड़ता है, तुम्हारे तथाकथित साधु संन्यासियों के चेहरे पर तो आनंद का भाव बिल्कुल खो गया, एकदम जड़ता है, एकदम गहरी उदासी, सब जैसे मरुस्थल हो गया। क्या कारण है? बातें तो करते हैं कि सब छोड़ देने से आनंद मिलेगा, मिला कहां है? तुमने किसी जैन मुनि को नाचते देखा है, प्रसन्न देखा है, आनंदित देखा है? छोड़ के मिला क्या है? छोड़ने से मिलने का कोई संबंध नहीं, बात उल्टी है, मिल जाए तो छूट जाता है। दिया जलाओ और अंधेरा अपने से नष्ट हो जाता है। ऐसी ही घटना उस उपासिका को घट रही थी, वो तल्लीन थी, उसे धीरे धीरे धीरे उस रस का स्वाद आ रहा था। इस घड़ी में यह खबर आई कि सब धन लुटा जा रहा, उसने कहा ले जाने दे उनको सब, अब कोई चिंता की बात नहीं, तू मेरे इस भाव दशा में विघ्न ना डाल। चोरों का सरदार भी पीछे पीछे चला आया था उपासका की प्रतिक्रिया देखने, वह तो सुन के अवाक रह गया, वो तो ठिटक गया। अक्सर ऐसा हो जाता है कि पापी तुम्हारे तथाकथित पुण्यात्माओं से जल्दी रूपांतरित हो जाते। वाल्मीकि और अंगुलीमाल, और अक्सर ऐसा हो जाता है कि अपराधियों में एक तरह की सरलता होती जो तुम्हारे प्रतिष्ठित कहे जाने वाले लोगों में नहीं होती। प्रतिष्ठित लोग तो चालाक चालबाज कपटी पाखंडी होते, लेकिन जो जिनको तुम अपराधी कहते हो उनमें कपट नहीं होता, चालबाजी नहीं होती। कपट और चालबाजी होती तो वो पकड़े ही क्यों जाते? पहली बात, जिनमें कपट और चालबाजी है वो तो पकड़े नहीं गए, वो तो बड़े स्थानों पर बैठे हैं, वो तो दिल्ली में विराजमान है। जो पकड़ जाते वो सीधे साधे लोग हैं, इसलिए पकड़ जाते। दुनिया में छोटे अपराधी पकड़े जाते हैं, बड़े अपराधी तो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति बन जाते। दुनिया में छोटे अपराधी जेल खानों में मिलेंगे, बड़े अपराधियों के नाम पर इतिहास लिखे जाते। नेपोलियन और सिकंदर और चंगेज और नादिर और स्टालिन और हिटलर और माओ, सब हत्यारे हैं, लेकिन उनके नाम पर इतिहास लिखे जाते, उनकी गुण गाथाएं गाई जाती। छोटे मोटे अपराधी जेलों में सड़ते हैं, बड़े अपराधी इतिहास के निर्माता हो जाते। तुम्हारा सारा इतिहास बड़े अपराधियों की कथाओं का इतिहास, और कुछ भी नहीं। असली इतिहास नहीं, असली इतिहास लिखा नहीं गया, असली इतिहास लिखा जा सके ऐसी अभी मनुष्य की चित्त दशा नहीं। अगर असली इतिहास लिखा जा सके तो बुद्ध होंगे उस इतिहास में, महावीर होंगे, कबीर होंगे, नानक होंगे, दादू होंगे, मीरा होगी, सहजो होगी, क्राइस्ट, जरथुस, लाओसो, च्वांगतसु, ऐसे लोग होंगे, रिंझाई, नारोपा, तिलोपा, ऐसे लोग होंगे, फ्रांसिस, इकहार्ट, थेरेसा, ऐसे लोग होंगे, मोहम्मद, राबिया, बाहजीद, मंसूर, ऐसे लोग होंगे। लेकिन ऐसे लोगों का तो कुछ पता नहीं चलता, फुटनोट भी इतिहास में उनके लिए नहीं लिखे जाते, उनका नाम भी लोगों को ज्ञात नहीं। इस पृथ्वी पर अनंत संत हुए, उनका नाम भी लोगों को ज्ञात नहीं, और वे ही असली इतिहास है, वे ही असली नमक है पृथ्वी के, उनके कारण ही मनुष्य में थोड़ी गरिमा और गौरव है। चोर आया, प्रधान था चोरों का, उसने ये बात सुनी, वो भरोसा ना कर सका, उसने तो सदा जाना कि धन सोना चांदी हीरे जवाहरात में, तो यहां कोई और धन बट रहा है, हम इसका सब लूटे लिए जा रहे हैं। जो कहती जा हंस के, ले जाने दे चोरों को, कूड़ा करकट है यहां, तो विघ्न मत डाल, मेरे ध्यान में खलल खड़ी ना कर, मुझे चुका मत, एक शब्द भी चूक जाएगा तो मैं पछताऊंगी, वो सारी संपत्ति चली जाए, ये एक शब्द सुनाई पड़ जाए तो बहुत ही। चोर ठिटक गया, मेरे देखे अपराधी सदा ही सीधे साधे लोग होते, उनमें एक तरह की निर्दोषता होती, एक तरह का बालपन होता है। वो ठिटक गया, तो उसने कहा फिर हम भी क्यों ना लूटें इसी धन को, तो हम कब तक वही हीरे जवाहरात लूटते रहें, जब इसको उनकी चिंता नहीं है तो जरूर कुछ मामला है, कुछ राज है, हम कुछ गलत खोज रहे हैं। वो भागा गया, उसने अपने साथियों को भी कहा कि मैं तो जाता हूं सुनने, तुम आते हो, क्योंकि वहां कुछ बटता है, मुझे समझ में नहीं आ रहा अभी कि क्या बट रहा है, कुछ सूक्ष्म बरस रहा होगा वहां, अभी मेरी समझ नहीं है कि साफ साफ क्या हो रहा है, लेकिन एक बात पक्की है कि कुछ हो रहा है, क्योंकि हम ये सब लिए जा रहे हैं। और उपासिका कहती है ले जाने दो, लेकिन मेरे ध्यान में बाधा मत डालो, यहां मैं सुनने बैठी हूं, धर्म श्रवण कर रही हूं, इसमें खलल नहीं चाहिए। तो जरूर उसके भीतर कोई संगीत बज रहा है जो बाहर से दिखाई नहीं पड़ता, और भीतर कोई रसधार बह रही जो बाहर से पकड़ में नहीं आती। हम भी चले, तुम भी चलो, हम कब तक ये कूड़ा करकट इकट्ठा करते रहेंगे, तो हमें अब तक ठीक धन का पता नहीं था, शायद चोर भी ठीक धन की तलाश में ही गलत धन को इकट्ठा करता रहता है। यही मेरा कहना है, इस दुनिया में सभी लोग असली धन को ही खोजने में लगे हैं, लेकिन कुछ लोग गलत चीजों को असली धन समझ रहे हैं, तो उन्हीं को पकड़ते हैं। जिस दिन उनको पता चल जाएगा कि यह असली धन नहीं है, उसी दिन उनके जीवन में रूपांतरण, क्रांति, नए का आविर्भाव हो जाएगा। उस दिन उन चोरों के जीवन में हुआ, उन्होंने सब जो ले गए थे बाहर जल्दी से भीतर पूर्वत रख दिया, भागे धर्म सभा की ओर। सुना, पहली बार सुना, कभी धर्म सभा में गए ही नहीं थे। धर्म सभा में जाने की फुर्सत कैसे मिलती, जब लोग धर्म सभा में जाते तब वो चोरी करते, तो धर्म सभा में कभी गए नहीं थे। पहली बार ये अमृत वचन सुने। ख्याल रखना, अगर पंडित होते, शास्त्रों के जानकार होते, तो शायद कुछ पता ना चलता। तुमसे मैं फिर कहता हूं, पापी पहुंच जाते हैं और पंडित चूक जाते हैं, क्योंकि पापी सुन सकते हैं, उनके पास बोझ नहीं है ज्ञान का, उनके पास शब्दों की भीड़ नहीं है, उनके पास सिद्धांतों का जाल नहीं। पापी इस बात को जानता है कि मैं अज्ञानी हूं, इस कारण सुन सकता है। पंडित सोचता है मैं ज्ञानी हूं, मैं जानता ही हूं, इसलिए क्या नया होगा यहां, क्या नया मुझे बताया जा सकता है, मैंने वेद पढ़े, मैंने उपनिषद पढ़े, गीता मुझे कंठस्थ है, यहां मुझे क्या नया बताया जा सकता है, इसलिए पंडित चूक जाता है। धन्य भागी थे कि वे लोग पंडित नहीं थे और चोर थे, जाके बैठ गए, अवाक होके सुना होगा, पहले सुना नहीं था, कुछ पूर्व ज्ञान नहीं था, जिसके कारण मन खलल डाले। उन्होंने वहां अमृत बरसते देखा, वहां उन्होंने अलौकिक संपदा बढ़ते देखी। उन्होंने जी भर के उसे लूटा, चोर थे शायद, इसी को लूटने के लिए सदा कोशिश करते रहे थे। बहुत बार लूटी थी संपत्ति लेकिन मिली नहीं थी, इसलिए चोरी जारी रही थी। आज पहली दफा संपत्ति के दर्शन हुए। फिर सभा की समाप्ति पर वे सब उपासिका के पैरों पर गिर पड़े, क्षमा मांगी, धन्यवाद दिया। और चोरों के सरदार ने उपासिका से कहा, आप हमारी गुरु, आपके वे थोड़े से शब्द कि जा, चोरों को ले जाने दो जो ले जाना हो, आपकी वो हंसी और आपका वो निर्मल भाव और आपकी वो निर्वासना की दशा और आपका ये कहना कि मेरे धर्म सवरण में बाधा ना डाल, हमारे जीवन को बदल गई। आप हमारी गुरु हैं, अब हमें अपने बेटे से प्रवज्ञा दिलाएं। हम सीधे ना मांगेंगे सन्यास, हम आपके द्वारा मांगेंगे, आप हमारी गुरु हैं। उपासिका अपने पुत्र से प्रार्थना कर उन्हें दीक्षित कराई। वे चोर अति आनंदित थे, उनके जीवन में इतना बड़ा रूपांतरण हुआ, आनंद की बात थी। जैसे कोई अंधेरे गर्स से एकदम आकाश में उठ जाए, जैसे कोई अंधेरी खाई खड्डों से एकदम सूर्य से मंडित शिखर पर बैठ जाए, जैसे कोई जमीन पर सरकता सरकता अचानक पंख पा जाए और आकाश में उड़े। उनके आनंद की कोई सीमा नहीं थी, क्योंकि कोई चोरी करता रहे, कितनी ही चोरी करे, हो कितना ही कुशल हो, कितना ही सफल हो, कितना ही धन इकट्ठा करे, चोरी काटती भीतर, चोरी दंश देती, कुछ मैं बुरा कर रहा हूं, यह पीड़ा तो घनी होती, पत्थर की तरह छाती पे बैठी रहती। चोर जानता है, चोर नहीं जानेगा तो कौन जानेगा कि कुछ गलत मैं कर रहा हूं। कि करता है, करता चला जाता है, जितना करता है उतना ही गलत का बोझ भी बढ़ता जाता है। आज सब बोझ उतर गया, संन्यास्त हुए वे, दीक्षित हुए वे अति आनंदित थे। वे प्रवर्जित हो एकांत में बास करने लगे, मौन रहने लगे, ध्यान में डूबने लगे। संसार उन्होंने पूरी तरह देख लिया था, सब तरह देख लिया था, बुरा करके भला करके सब देख लिया था। अब करने को कुछ बचा नहीं था, अब वे ना करने में उतरने लगे। एकांत का अर्थ ना करना, मौन का अर्थ ना करना, ध्यान का अर्थ ना करना। अब वे शांत शून्य में डूबने लगे। उन्होंने शीघ्र ही ध्यान की शाश्वत संपदा पाई। बौद्ध कथा तो ऐसा कहती कि बुद्ध को आकाश से उड़ के जाना पड़ा। मैंने छोड़ दिया उस बात को, तुम्हें भरोसा ना आएगा, नाहक तुम्हें शंका के लिए क्यों कारण देने, लेकिन कहानी मीठी है इसलिए एकदम छोड़ भी नहीं सकता, याद दिलाऊंगा ही। कहानी तो यही है कि उन चोरों ने जंगल में बैठ के, उन्होंने बुद्ध को देखा ही नहीं, उन्होंने तो उपासिका को गुरु मान लिया। उपासिका के माध्यम से उसके बेटे सोन से दीक्षित हो गए, उन्होंने बुद्ध को देखा नहीं, लेकिन उनकी प्रगाढ़ ध्यान की दशा, बुद्ध को जाना पड़ा हो आकाश मार्ग से तो कुछ आश्चर्य नहीं, करोगे क्या, जाना ही पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आकाश मार्ग से गए ही होंगे, मगर जो मैं कह रहा हूं वो ये कि बुद्ध को जाना ही पड़ेगा। इतने ध्यान की गहराई और ऐसे साधारण जनों में, ऐसे पापियों में बुद्ध खिंचे चले आए होंगे, आना ही पड़ा होगा। आकाश मार्ग से आने की कथा इतना ही बताती कि बुद्ध को उड़ के आना पड़ा, इतनी जल्दी आना पड़ा कि शायद पैदल चल के आने में देर लगेगी, उतनी देर नहीं की जा सकती। और ये चोर, इसलिए कहता हूं इनको भूतपूर्व और अभूतपूर्व, ये चोर ऐसी महान गहराई में उतरने लगे कि बुद्ध को लगा और थोड़ी देर हो गई तो लांछन होगा, इसलिए जाना पड़ा होगा। उन्होंने जाके ये सूत्र इन चोरों से कहे थे, हे भिक्षु, खिंच भिक्खु, इमम नावम सित्ता ते लहु मे सत्य, इस नाव को उलीचो, उलीचने पर यह तुम्हारे लिए हल्की हो जाएगी। किस नाव की बात कर रहे हैं? ये जो मन की नाव है इसको उलीचो, इसमें कुछ ना रह जाए, इसमें कामना ना हो, वासना ना हो, महत्वाकांक्षा ना हो, इसमें खोज ना हो, इसमें मांग ना हो, इसमें प्रार्थना ना हो, इसमें विचार ना हो, इसमें भाव ना हो, इसमें कुछ भी ना बचे। उलीचो भिक्षुओ, खिंच भिक्खू, इस नाव से सब उलीच दो, इस नाव को बिल्कुल खाली कर लो, शून्य कर लो, यह तुम्हारे लिए हल्की हो जाएगी। राग और द्वेष को छिन्न कर फिर तुम निर्वाण को प्राप्त हो जाओगे। यह नाव हल्की हो जाए, इतनी हल्की कि इसमें कोई वजन ना रह जाए, तो इसी क्षण निर्वाण उपलब्ध हो जाता है। शून्य मन का ही दूसरा नाम है निर्वाण। जहां मन शून्य है वहां सब पूर्ण है, जहां मन भरा है वहां सब अधूरा है। जो पांच को काट दे भिक्षु, पांच को छोड़ दे भिक्षु, पांच की भावना करे भिक्षु और पांच के संग का अतिक्रमण कर जाए भिक्षु, उसी को बाढ़ को पार गया भिक्षु कहते हैं, वही उस पार चला गया। ये पांच क्या हैं? जो पांच को काट दे भिक्षु, पंच छिंदे, पांच चीजें बुद्ध ने काटने योग कही हैं। सत्काय दृष्टि कि मैं शरीर हूं, विचिकित्सा संदेह, श्रद्धा का अभाव, सील व्रत परामर्श, दूसरों को सलाह देना सील और व्रत की और स्वयं अनुगमन न करना, काम राग और व्यापार, सदा कामना से भरे रहना, यह पालूं वह पालूं, ऐसा हो जाऊं वैसा हो जाऊं, व्यापार और सदा व्यस्त, कभी क्षण भर को विराम नहीं। ये पांच चीजें छेद देने जैसी हैं, इनको छेद पंचक कहा। फिर पांच को छोड़ दे जो हे पंचक, रूप राग, अरूप राग, मान, औद्धत्य और अविद्या, रूप का आकर्षण। पानी पे उठे बबूले जैसा है रूप, सुबह फूल खिला सांझ गया, अभी कोई सुंदर था, युवा था, अभी बूढ़ा हो गया। अरूप राग, और ऐसा ना हो कि रूप से राग छूटे, सौंदर्य से राग छूटे, तो तुम असौंदर्य से राग को बांध लो, कुरूप का राग करने लगो, वो भी भूल हो गई। ऐसे लोग भी हैं जो रूप से राग छोड़ देंगे तो अरूप के राग में पड़ जाएंगे, वो भी छूट जाना चाहिए। मान, अहंकार, औद्धत्य, जिद, हठ और अविद्या। अविद्या का अर्थ है स्वयं को न जानना। इन पांच को हे पंचक, और फिर पांच को कहा है भावना, इनकी भावना करनी, भाव्य पंचक, श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, समाधि और प्रज्ञा। श्रद्धा एक सरल भरोसा अस्तित्व पर, स्वयं पर, जीवन पर। वीर्य ऊर्जा, मंद मंद नहीं जीना चाहिए, ऐसे जीने चाहिए जैसे मसाल दोनों तरफ से जलती हो। ऊर्जा, वीर्य, स्मृति, होश पूर्वक जीना चाहिए, एक एक बात को स्मरण पूर्वक करना चाहिए। समाधि, समाधान चित्त की दशा, जहां कोई समस्या ना रही, कोई प्रश्न ना रहे, उत्तर की कोई तलाश ना रही, जहां सब विचारों की तरंगें शांत हो गई, जहां मन ना रहा, मनन ना रहा तो मन ना रहा। समाधि और प्रज्ञा, और जहां समाधि घटती है वहीं तुम्हारे भीतर अंतः प्रज्ञा का दिया जलता है। ये पांच भावने योग्य हैं, और उलंघ पंचक, और पांच का अतिक्रमण कर जाना है राग, द्वेष, मोह, मान, मिथ्या दृष्टि। प्रज्ञाहीन मनुष्य को ध्यान नहीं होता है, ध्यान ना करने वाले को प्रज्ञा नहीं होती है। जिसमें ध्यान और प्रज्ञा है वही निर्वाण के समीप है। ये दो शब्द बड़े बहुमूल्य हैं, ध्यान और प्रज्ञा। ऐसा समझो कि दिया जलाया, तो दिए का जलना तो ध्यान है, और फिर जो रोशनी दिए की चारों तरफ फैलती वह प्रज्ञा। ये संयुक्त है, इसलिए बुद्ध कहते हैं नत्थी झानम अपंजस। प्रज्ञाहीन मनुष्य को ध्यान नहीं होता, क्योंकि ऐसी तुमने कोई ज्योति देखी जिसमें प्रभा ना हो? बिना प्रभा के ज्योति कैसे होगी? प्रभाहीन ज्योति नहीं होती। जहां दिया जलेगा वहां रोशनी भी होगी। ऐसा नहीं हो सकता कि दिया जले और रोशनी ना हो, इससे उल्टा भी नहीं हो सकता कि रोशनी हो और दिया ना जले। इसलिए बुद्ध कहते हैं नत्थी झानम अपंजस, पंजा नत्थि अजायतो, प्रज्ञाहीन मनुष्य को ध्यान नहीं और ध्यान न करने वाले को प्रज्ञा नहीं। ध्यान और प्रज्ञा ऐसे ही जुड़े हैं जैसे मुर्गी और अंडा, बिना मुर्गी के अंडा नहीं, बिना अंडे के मुर्गी नहीं। इसलिए बुद्ध कहते हैं कि तुम ये मत पूछो कि पहले क्या पीछे क्या, वो दोनों साथ साथ हैं, संयुक्त हैं, युगपत घटते हैं। जिसमें ध्यान और प्रज्ञा है वही निर्वाण को उपलब्ध हो जाता है। निर्वाण यानी उसका अंधेरा मिट जाता है, उसके जीवन में फिर रोशनी ही रोशनी हो जाती। इन भिक्षुओं को जो कभी चोर थे, बुद्ध ने ये अभूतपूर्व वचन कहे। वे करीब पहुंच रहे थे, आखिरी क्षण आ रहा था, नाव को जरा और उलीचना था, कुछ थोड़ी सी चीजें छेदनी थी, कुछ थोड़ी सी चीजें छोड़नी थी, कुछ थोड़ी सी चीजें अतिक्रमण करनी थी, कुछ थोड़ी सी चीजें भावना करनी थी। उस आखिरी घड़ी में बुद्ध के सहारे की जरूरत थी। सदगुरु के सहारे की जरूरत दो जगह सर्वाधिक है, पहली घड़ी में और अंतिम घड़ी में। मध्य का मार्ग इतना कठिन नहीं है, पहली घड़ी कठिन, अंतिम घड़ी कठिन। और ये दोनों घटनाएं दोनों के संबंध में है। पहली घड़ी के संबंध में ब्राह्मण भोजन करने बैठा, उसके भीतर निश्चय का उदय हो रहा और बुद्ध का जाना, वो पहली घड़ी थी। वहां पहला धक्का चाहिए, एक दफा आदमी चल पड़े तो चलता जाता। और ये दूसरी घटना आखिरी घड़ी की, वे चोर ध्यान में गहरे उतरते उतरते समाधि के करीब पहुंच रहे थे, आखिरी घड़ी करीब आ रही थी, उनको आखिरी धक्का चाहिए ताकि वे महाशून्य में निर्वाण में विलीन हो जाए। इन पर मनन करना, ये सूत्र तुम्हारे जीवन में भी ऐसी ही क्रांति ला सकते हैं। आज इतना ही। The responses to sutras and voice recording on this audio format are the copyright of Osho International Foundation. Copyright dates 1953 through 2003. All rights reserved. Reproduction in any media is prohibited. Sutron par diye gaye sambodhan aur audio madhyam mein mudrit awaz par ओशो इंटरनेशनल फाउंडेशन के कॉपीराइट हैं। कॉपीराइट 1953 से 2003, सर्वाधिकार सुरक्षित। किसी भी माध्यम में रिप्रोडक्शन अर्थात पुनर्निर्माण निषिद्ध है।